عن الأنفال وللأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتبعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سورة انفال مدنی سورة نازل شئے پس دا سورة البقرنا سورة بدر و تومویل شی زکدہ دا جنگ بدر نا پس نازل شئے دا حجرت یو نیم کال تیر شئے نبی علیہ السلام ہجرتو کو دمکی والاو دا ظلم زیادی پوجبان دی او مدینی تلار نبیام دی نپر خودو مدینہ کی بام اغتہ مشکلات پیدا کول نیونیم کال پس اللہ حکم کو او نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا چی دمکی والا و مشرکان و قابل را روانا دا شامنا او مکی معظمی تضی او لاری ای پا مدینہ دا صحابه کرام سره مشوره وکړه چې دې تکینو مخله ولا ورزو چې دا قافله لوټ کو دار څه چود الله په عزت باندې کله چې دې راغلل هغه لار کې کیناستل مکی والا تپتا و لگی دا چی مسلمانان ناس دی استاز و قابلہ لوٹ گئی ابو جال سڑے ہو لے گو قابلی پسی او داغی مشر ابو سفیان اگت اے ہوئی چی مسلمانان لار کے ناس دی تلار بدل اگا اگلار بدل اکلا او ابو جہل مکہ کیو گردید او په لږ وخت کې زرتنا یا نو سو راځه مکلل سردړیر وصلونا ادو خانو دا سنو نا او زمالنا او را روان شو چې مونږه دې پیغمبر سره مسلمانانو سره جنگ کوو جبریل امین راوی نبی علیہ السلام ته وی چې په قافله ده چې وی کې وصل نشتا مال دې بل بل دا ابو جہل لخ کر دې الله رب العزت ویلی چې اړیو سره تاسو مخامخ شوي مزوب تاسو غالب کوم نبی علیہ السلام صحابہ کرام سره مشوره وکړه چې کله لامل شابل راکړه موږ غالب کوي بیا دې قافلې پسې ورځو نو باز کسان داسې چې غي د عذر پېښ کاو چې موږ او په دې نیت نو راوتی چې مونږ بجنګ کوو بدر ته وځو ورنه مونږ بزان سره ډیره وصلی اړیر سامان اړیر کسان وراغلو د درې سو دیار لس کسان مونږه قابلې د پار راغلو بیا هم الله رب العزت دغه سي مخامخ کلل په بدر کې اور یې امتیازی او تاریخی فتح او شوا تاوی کې مل غنیمت را لري او حکم نو د مال غنیمت په حق کې د دین وخت کې چې دا و ځای نو صحابه کرامو کې اختلاف جوړیدو چې کوم جنگي ذلیو ناوی دا زموږ حق دی او چې کوم حفاظت لپاره ولاړو چا پیره ناوی دا زموږ حق دی. سورۃ انفال نازل شو دا وی فیصله او کلا چې دا ریچا حق نه دی تر الله حق دی تب فیصله واغ کوي او تقسیم به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او دا غیظ پاره درې قسمه احکام نازل کلو چې په دې باندې عملو کې او خپل کور روغ کې او جګړه او شرم کوي او بیا د مؤمنانو پنځه صفاتونه ذکر کړل نو هغه اصلاح شو مال غنیمت ته دلته کې نوم یې خېر انفال ځکه انفال د نفل نه دی او نفل زیاتی شي ته وی زیاتی لکه یو فرض منځونه دی او لازم دی پارچا یو نفل دی غ زیاتی دی هغه کې اختیار دی او دی مال ته ځکه دا نوم کې خورو چې مسلمانانو ته تنبیه ورکوي چې اصل مقصد جهاد دی د الله د کلمې اعلان ادا مال غنیمت خو په کیسه یو زیاتی شه ده جهاد په بدی نیت باندې کیږي چې د الله د دین خدمت وشي کلمه اوچته شي او مال کراشي نو هغه زیاتی شه شمارل شي هغه ته مقصد نه وای زکه او تدانم کې هو او دویم دا ذکر کوي چې مخکې امتونو کې الله مال غنیمت پاگی حرام کرو نو دا پا دی امت بانده اللہ یو زیادی نعمتو کو جدید پارج حلال کو جائز کو دا زیادی نعمتو پا دی امت نوزک او تانفالو انفال اغیطوی چو حاصل شوی مخکې د غنیمت نه چې امیر حکم کړی چې کدا قلعه چا فتح کړه کدا لخر سره څوک جنگي د کدا ناغله بداین عامي سوته یاد کی ناغیتان فالوي ځکه په غنیمت کې نه حسابي کې او په هغه کې تقسیم نه وي خپل کې چا د پاره چې هغه ویلي نو هغه دا به حق وي او غنیمت هغه ته وایي چې هغه کې به تقسیم کیږي خامخا او درېم دی مالفه هغه وروسته حشر کې راځي چې جنگ ونشي قتل و قتال اونشی او دغسی ده کافرانو مالونا او زمکی او باغونا پاتیشی او غیتن اللارشی او غیتن مالفه وی او غیتن تقسیم نی اگر پیرمبر اختیاری چی که تقسیم ایه او که بیت المال لیور کئی او که نور سپی کئی دادری نمونه دا غیز کری داود سورت تا القتال فی سبیل اللہ ذکر کړی دا یو کم سلویخ کی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن ویکون الدین کلوه للہ. سورت انفال مناسبت سورت اعراف سرداد اول چلتا و ثابت شوا سورہ انعام کیوں سورہ اعراف کیوں انعام کی پاغی عقلی دلیلوں پنزیش اور اعراف کی نقلی دا انبیاؤنا سورت انفال کیوئی چیزی دا پار جہادو کہے چو اس پر نور سبانے نرسی علاج یا نشتا نبا دے علاج دے مسئلہ با رسول غواری خواہ کمڑی پی کی گی خو رسول بغواری تا دمرا ضرورت تے دمرا اہم مسئلہ دا. دو امداؤ چی حل تے تسلی ذکر کرو پیغمبر لفلا اکن فی صدری کا حال جم منو ظلمتنگا او که خام خاطر دیده دی ظلمنو نا او ناجائز کارون نا پریشانه نبت جهاد و سرو کا دفاعو کا نالفاق یہ حکمو کا دا قتال عراف کی آخری و آیات کیویلیو اخلاق ذکر کلیو چه خوز العفوان وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين 199 آیات د دین په حق کې دا امور ذکر کړیو اخلاق بیان کړیو په دې صورت کې چې باغ اخلاقو کې قتالم داخل لګنا دغه څنګه چې اخلاق سبب د دعوت ته نقتالم سبب د دعوت ته درس وکنوي چې د اخلاقو نه خلاف ده سلورم دا چې اخر د سورته اعراف کې د قران ادب بیان کړي او اذا پر القران فاستمعوا له وانصتوا نو دی صورت کی بعد آگے سمارات بیان شی پاول آیاتنو کی ایزا تلی تعلیم آیاتو زادتم ایمانا پینزم آراف کیوم دو مشرکانو مثال بیان کرو پا انعام سرا چولائی ککل انعام بل هم اضل در دنگرون هم لاندی دی او دلتا صورت انفال کی بووی ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون ادو اشتم آیات کی ہوئی ناکارد زندہ سارو نزی سورہ اعراف کے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون بیان کرا سورت انفال کے مقابلہ دا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی والا سر بیان او ہم داری چل تیویلو چم این زغنک من الشیطان نزغن فاستعذ باللہ دلتا بووی یو لسمایات کے چلیوز حیوان کم رجز الشیطان دی جہاد کی دا فیدہ دا چی شیطان دا پلیتین او دا وسوسون او بچے سورت عرب پاخر کیویلو وذکر ربکا ذکر مکری دا اللہ یادوان فی نفسکا تضرعا وخیفتا نصورت انفال کے بداغی زیو خی چې د ذکر ځای کم ځای دی. 46 آیات کې وایي یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله. کله چې کافر سره مخامخ شي او جلب جوړ شي دقد الله ذکر ځای دی فذكر الله. سورہ اعراف کې هم ذکر کړو د موسی علیہ السلام په حال کې چې بنی اسرائیل له تسلی ورکا چې عسى ربکم ایولک عدوکم چې ډیر نږدې چې تاسو رب دشمن هلاک کړي بشارت ورکړو. دې صورت کې دې مؤمنانو ته وي او دې امت ته چې الله اراده ده او مایات کې یرید الله یحق الحق بکلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباطل. دې له بشارت ورکړو. عرب کې ویلو چې د دې پیغمبر باندې ایمان راوړل د مدد وکې الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي عدلته پاول کې وی چې اتبعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. سورة انفال خلاصہ ډیر آسانه دوی سیدی اولی ایسا سلویخ تو آیاتنو کی سپارے پوری دوی ایسا داغین تراخرہ پوری پاولی ایسا کیم دولس مسائل پاخر ایسا کیم دولس مسائل مسلیریش مسائل سورة انفال کی اغا مسائل سدی دا قتال قیدی چلاوی جنگ کوین دا غی دا غزدک اکنا قیدی و قوانین د قتال قیدی قواعد د قتال او د انفال علتنا چې مال غنیمت ولید الله دې د بل چا حق پکې نشتا دا وی علتنا او بیان کی ځکه الله هم چې او خبره کینو دلیل به پیش کوي کنه چې دی وی چې قل الانفال لله والرسول نو دې به علتنا ذکر کوي. پاولی سکی سلویختو آیاتنو کے با پینز قیدی او علتنا پینز قواعدو فی ایو اللذین آمنو سر او قواعدو او علتنا دا انفال چی اکثر پلوز دا از سر ذکر کی دا دولس مسائل پدی کشو نگورا دی اول ایسا کی پینزو علتو نمخ کی ذکر کی نبیا پینزو قیدی بیا دو علتو نرست بیا بیانی نو اول علت کما خرجك ربك من بيتك بالحق بنظم حياتك دا ول علت او دویم بیا ګور په لفظ د اسره و ما یاد کی و یذکم الله وحدت طائفتین ان لکم او دریم بیا په لفظ دې سره اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم نعم آیات کې سلورم بیا په لفظ د یسره یو لسمیت اذ یغشیکم النعاس امنة منه او پینزم دولسم اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم دا پینزه علتو نشو ورپسی اغا پینزه قیدی ذکر کی اولا قیدا پی لسم کی آئیو الَّذین آمنوا اذا لقیتم الَّذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دویم قیدا شلم کی یا ایو الَّذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دریم قاعده صلی رشتم کی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سلورم قاعده وشتم کی یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم بنزما قاعده اور پس یوکم دیرشم کی یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا پینز علتنا او پینز قیدی نا علتنا خوو ما غدود ذکر کی ویزی امکرو بکا الذین کفروا لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوک وم ذکر کئی 32 کے وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ نَذَا وَلِيْسِ خُلَاصَ دولس مسائل بِنْزَ قَيْدِ دَ قِتَال وَعِلَّتُنَا دَ انفال او صورت ممتاز دی ام پدی باندی پا قواعدو دا قتال او پا عللو دا انفال او دا غصی پا صفاتو دا مومنانو چاول کے بیانی یسألونک عن الانفال تپوس کی استانا پا حق دا مالی غنیمت کی قل الانفال لله والرسول وایوتا چې دا مال غنیمت خاص د الله دی مالک یې هغه دی کنه لام د تملیک دی لله والرسول یو د پیغمبر دی او یې تقسیم کوي دې کې د بل چا حق نشته کنه تاسو به یو بل سره باسه او خبرې وکړي نو هغه یو بل سره خوګواله او محبت باندې اثر پریوت نو خپل مینځ روح کې په دې دریو اوامر سره فتق الله واصلحوا ذات بینکم دلان او یریګه او اصلاح کې د خپل مینځ وَاتْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ او اصلاح پس کی گی دا اللہ حکم امنه او دا پیغمبر تابداریو که ان کنتم مومنین کچری ایتاس مومنان نو پا دیدریو حکمون سر روغ اکلا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا وَاتْبِعُوا نو سے اللہ صفات بیانی پینزو مومنان دیتا ہوئی چه حکم مکی نو انکار نکی بلکہ فوراً اغیط تیاری عملتا انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بیشک مومنان اغا کسان دی کلا چه دا اللہ نم واغستیشی نو ایری گیزلوند دی ده مومن صفت تکن انذر وربک فکبر دا سی وی روا چی دا لانو ماوستی چی نو دی پذرونو کی ارا راشی وجلت قلوبهم مشرکان اغی چی دا لانو پنم باندیس نرازی دا اغی پذر کے تا لانو بدا اغی پمخ کی اوشل دا لواوستی چی پیغمبر نم بواوستی چی لیکن ذلکی یرا نرازی ندا اللہ دا نم سرا جل جلالو ہوئی انا دا پیغمبر دا نم سرا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا مومنان ندی کنا تھا دا غیظلون پسی حریگی جنات شریف وطوئے دا غیوان دیر یری نات شریف اغول خانور کئی او بیا بیا وی وایا بیا وایا او نات نی گانی او سوک خوش آواز امونتی بس اغلی گیا یو دیو تا وگی خی کلبا کی پیسی ور کئی اغولا د الله په کور کې دا کارونه شوې دي کنه ها تاسو د عمل نه ډک شوی شرک او کفر نه د الله په کور کې وېدا سې کول چې نو جوان به ولاړو امرت به وکړو اونات به شروع کو خلق برا پاسی دو نو غوک سر بے والے روپے نیوا دار سشوی منگلی دلی کا نفا خدا اللہ ذکر پکے نو گانی ویو خوشوازی وا اسو مغال لے دویم ویزا تلیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا کلا چلوستلشی او بیانولشی پدی باندې آیاتنا د الله دی کتاب نو زیات کی دی ته ایمان تا آیاتنا چی دی دا ول ایمان زیات کی یعنی مضبوطی کی قوی شی دریم والا ربهم یتوکلون د ایمان د قوت سمانا چې خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي د قوی ایمان دا اثر علامه ده سلورم دا اوس اعمال شروع کوي دا مخ کې درې واړه چې وو هغه د زړه خبرې وي يرم پزړه کې راځي ایمانم پزړه کې توکلم او دا دوه صفاتونه عمل ذکر کې نو عملی او بدنی او مالی کنا الذين كسان يقيمون الصلاه اجبابندكي منزباندي ومن ما رزقناهم ينفقون بعضي دا عمل لا چمون ولا ورکړي نو خرج کيه دا الله بلار کې د اسلام دا ترتیب دي چول بده بنده د عقيدي اصلاح کوي دا الله نو يريګا الله باندې اعتماد وکا بیا رستو بیا منزل راولی نالاوی دا پینزو سیپتون چپچا کی اولائی که هم المؤمنون حقا دا پینزو سیپتون والا چی دی هم دا مؤمنان دی یقینا دی پی ایمان کی شک نشتا دی وجن حسن بصر رحمت اللہ لینا تپوسیو چه مسلمان دا سویلی شی چه انا مؤمن حقا ذکر خلقوی چه دا سبانوی نو وی دا سبوی چه انا مؤمن انشاءاللہ ناوی دوار سیدی ایمان نا اغا ایمان مطلبی چه دا مخ کے بیان شو ایمان روڑل پا اللہ بانده ناغی که باوی چه انا مومنون حقا او یو اغا ایمان ده چه قرآن کم ویلی دی ده صحابه کرام و صفت ذکر کرده ده چه زادو کر اللہ و جلت قلومم و زادو لیت علیم زادتم ایمانا پینزوارا ریک دا ایمان یاده ندی سر با انشاءاللہ وی زکه صفته لګی چې زمونږ ایمان په دې پنځو صفاتونو برابر دی کنه دی کنه نو دې سره به ان شاء الله وای چې کوم دا ایمان تفصیلی دی چې هغه باندې اول صحابه کرام عمل کړو او جیسی ایمان چې الله باندې تصدیق په الله باندې اعتماد هغه سره به حقا خامخا وای چاگی که شک پیدا شیخوا ایمان نشو لهم درجاتون عند ربیم خاص دا دید پار مرتبی دید اخبر رب سرم و مغفرتون و رزقون کریم او بخشش دے و رزق دے عزت من سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی چی من زعم انہو مؤمنون حقا ثم لم يشهد انه من اهل الجنه چو سره دا دعوه کوي چې زه مؤمن یم زما شک نشته په ایمان کې او چې بیا ته نه تاسو کې چې دا سویلې چې زه جنتی یم ویره دا ته نشم ویلې و سفیان سوریوی فقد آمنا بنصف الآیت ده پا نیم آیات ایمان روڑا پا نیم نا ولی لهم درجاتن عند ربهم و مغفرتن دا نیم آیات شکر پا دی ایمان روڑا اپا دی نده روڑا چه ورز کن کریم جنت تاوی کنا نو چه تا انا مومنون حقا وی رضا بهم ویچی انا من اهل الجنتی سفیان سوری وی نو مون باگی سنشو ویلی نو و سروکی علتنا دا دید پارا چه اللہ ویچی قل الانفال للہ والرسول مالی غنیمت کی دبل چاس حق نشتا دا اللہ حق چه غصه فیصلو کنو پیغمبر بیبی اپتا سبان اللہ کو کئی فاللہ دا خپلی خبری دا پارا علتو نا پیش کئی چه ولی دا اللہ حق دے ناول علت دا پیش کئی کما اخرجک ربکا من بیتک بالحق تشبیح دکر کئی چه لکا سنگ دا دا اللہ کارو ستا سنو چتا سید مدینہ کې تراويسته لارې ته راوسته دا ستاسو اختیار نو او راغلی وې د قافلې لپاره او مخامخ شوې د لخر سره د الله کارو دغه ستاسو اختیار نو نو څنګه دغه د الله کار دی او د الله حق دی رضا قصیدا مالی انفالوم دا اللہ حق دے دیکی تاستا سو اجت نشتا کنخا کما آخر جکا بمخ کے آغی سر لگی چی قلی الانفالو للہ والرسول دا مالی غنیمت دا اللہ حق دے دا سی دا قسم چی دا اللہ کارو چی راوی استی تو رب پل من بیتی کا دا پل کورنا بالحق په یو ډیر عظیم حکمت سره دی چاته پته نو او الله تعالی چې پیغمبر یې راويستو وای خیر کوي چې سبا کیږي دا غینه داسې کاروش ډیر ناشنا چې هغه چا په ګمان کې نه راتو یا بالحق دې د پاره چې حق کار شي او د حق او باطل مین کې فرق راشي. زجاج وی داسنو زجاج چې الانفال ثابت لله سباتن کما خرج ربک دغه مال غنیمت خاص د الله لپاره ثابت دی. څنګه چې دا خبره د الله لپاره ثابت تا چې تیر راويستیم د کور خپلنا چې حق کارش. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ابيشکه او دلوا د مؤمنان چې دغې طبيعت دا نغخته چې موږ د جهاد له لور شو او په دې څوک نیول نه دي د طبيعت په خبره. طبيعت فارس وي حسن تکروشن او خير لكم لكارهون اغی بدر تاو جنگ لراتلل بد گنل ده خپل طبیعت په لحاظ سره یجادلونک او تاسر خبری کولی فی الحق فبارد دی جنگ بدر کی چدا اس مونگ پا قابل پس راو دی او خبر بدل شوا صرف دمر قدری ویلیو کنا چکا مونگ پوئی چدا جنگ دی نمونگ بڑی روصلی راوستی پاتو ترو بانده بسوشی اپا دو اصنو بان او سلو خان خودی ده پار راوستو چا سامان با پی راوڑو کنا تا ده جنگ بدر سامان مخوا خبری کولی تا سرا پا ده حق کی چه جنگ بدر ده بعد ما تبینا پس دا غی چه خخکارشو آغی تا و تل پیغمبر چه خو بدر تروان شو کانما یساقونا الی الموت دا سن آشناکارو تا بوی چی دی راخ کلشی پا طرف دا مرگ و اومین ذرون او دیو تا گوری ردی که صحابو شان دی چه چا دیر فکر ندکل نواغی تی نا دا صحابو کمزوری را اس تیر چو گورو تا دیل نو بیریدو او دا سوچی تاوی دی مرک تا بودلیشی وینه دا مطلب نده دا چی تو پا آغا وقت که وی او تا تا اویلیوی چی بدر تزو تا تا بیا پتا لگی دلیو چی اللہوی دوم را سخت مقاو چی اغا مرک خلق و تدا سخ کاریدو لکه چې دا ځای کې وزیر فریکړي او بیا هم هغه پاتې نشو کنا ورل په یساقون ال الموت رستو خو نشو کنا ښه چې په داسې موقع کې یو انسان رستو نشي او مخامخ شي نو درد استقامت ته کنا درد فضیلت ته قوم ينظرون او بل لگا چیو ساکون الموت وی او یا لکاریون یه وی دا خو اختیاری شیه نده کنا انسان چینی ولی ده گنانگاری نو پا اختیاری کار بانده دا غیر اختیاری وفا اختیاری کار با داگو چی رستو شوه وی تختی دلی وی سو حضرونه پیش کلی وی ناغا ندی کنا دکر روح المانی وی و حازا فی ما لا يدخل تحت الاختیار کدا یساقونه ویل دی ککاریونه ویل دی دا هغه حالت چې د اختیار لاندې نه دی او د قدرت لاندې نه دی نو فلا یریدو انه لا یلیق بمنصب الصحابه دا څوک نشي ویل چې صحابه د شان سره خدای لایق نه وو دا یو علت شو چې الله یې ماره استلیه ما بدر کې مخامخ کړیه نو زګه حق زما شو دویم وایي یذکم الله یحدت عائفتین ان علیکم او یاد کا چې الله وعده وکړه تاسو سره لیو د دوالو جماعتونو چیو تعیر وی او بل تنفیر وی قابلی تسوی تعیرو او لخکر دا ابو جهل تسوی نفیرو نویوی کنا پیغمبر تا جبریل راغ چلاوی چهری او سر مخامخ کی گئے نو تاسو بغالب یا وغیب مغلوبی انہا لکم چدا بستاسو لاست راولما نو گور دا وعدہ چلاو کرنو بیا پا دیکی دا خبرو ساجد شو چمالی غنیمت زمان دے و تودونا اوستاسو دا محبتو انا غیر ذات الشوکتی تکونو لکم چی اغلالا چی ندا وصلی والا غیر قافلہ تکونو لکم دا استاسو لاستراشی استاو دا خواهو چی من خودی پس راوتی دا جنگ پی اراده خو نیو راگلی نو دا بنده اراده او دا اللہ اراده سمر جدا جدا دی او بیا پدی کی دا اللہ کمی او اراده خواهو دا ویرید اللہ اللہ اراده کولا چستاسو مینز کی او بل سر مخام اخوالیو کن فبدر کیم دیکھ دا اللہ سمت لبو دے مطلبو ان یحق الحق بکلماتی چی ثابت کی خپل حق فخپلو کلمو سران پلی ارشی چی ثابتی گن داغی سو اسبابی کنا کنا کمکان دے نو پا دیوالنو باندی مضبوطی پا پہلے راستنو باندی مضبوطی در شید پا نو دا دین دا پارا دا مضبوطی اصشی دے کلمات لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ پا دی سر حق ثابتی خوا پا ناتنو باندی او پا سندرو باندی حق نه ثابت دي شاعرانو دین خو نه دي پیغمبرانو دین دي ويقطع ذابر الكافرين او بريكينن جوړي د کافرانو چغلولي کافرانو غا کبرا او اصحابو کې قتل شي کنه نو بس کفر با کمزور شي مله ماته شو او حق او اسلام با مضبوط شي ما معنا ذکر کی ابن کثیر یرید اللہ سرا چا اللہ سیرا دکولا ساسو ارادہ جداو او دا اللہ ارادہ جداو ان یجمع بینکم و بین الطائفت اللتی لہا الشوکت والقتال اگر اللہ چیغی کی وصلی دی و اغی جنگ لراغلی دی داولی لیزفرکم بهم چی اللہ تاسو غالب کی وینصرکم علیم اللہ دلما دتر کی پدی باندی ویزہر دینہو اخپل دین خکارا کی دا ترکم پوری پٹی ویرفع کلمت الاسلام وهو اعلم بعواقب الامور او الله ته انجام معلوم دي چې دا بس کی کنه دا څه وکړو نو یو اراده د الله ذکر شو چې خپل حق مضبوط کی په خپل کلمو سره چې هغه کلمات ته مراد یا دغه چې وقاتلوا وقاتلوا دا کلمې کنه ویقتع دابر الکافرین نو سوی چې د دې کافران دا جلی پریکلیشن دی کې څه پیدا ده نو ایلو حق الحق چې حق کار شي کنه ویبتل الباطل او باطل رکشیم قل جاء الحق وزهق الباطل چې حق راشي خپل ناسنا خیسته شان او باطل لړو پتاونه لګي اړو سو کې مومن بیا ښا نو دا لام د یقطع سره لګي چې کافرانو او مشران ټول هلاک شي او قتل شي نو ليحق الحق حق په دنیا کې ښکار شي نو او د باطل غزور به ختم شي ولو کری المجرمون اگر که مجرمان با دیر بد گنی و دیر بخبئی خدا و دا سکی گی که نخواه دا حق شان داده چه او طرف تا مومنان با خوشا لئی خان دی با او بل پلا کافران با چگی وی رولی باوی و جاری باو لوی غو بل بیلو دا دویم علت شو چلاوی انفال زما حق دخواه نظریم ذکر کئی چه نبی علیہ السلام دا بدر پر رض باندی چه لیا مخام اخشیونو نو سحر پیو چپرا کی اولارو او دعای کولا سوال کود اللہ نا چه اللہم انجزنی ما وعدتنی یا اللہ تا جمع سر وعدہ کردان و رشتی آئے کی بس انجاز اللہم ان تحلق هذه العصابت لم تعبد ابدا یا اللہ کدا ٹولی او دا جماعت چیز 313 کسان دینن حلاک شی تدی دشمنان دلاسنا بیا خو بستار اسو کی بادتو نکی بیا بیا بیا بیا حضرت ابو بکر را دے سادر او تر اوچت کو چی دو گونے پریوتے ہو او بیا او توی چی حسب کام مناشدت کام رب کام بس دا کافی دے کنا دا سوال او دا دعا چی تاوکر اخبر رب تن دا کافی دے بس آگیا دی اذا تستغيثون ربكم یاد کئ چې تاسو فریاد کو خپل رب ته استغاثه فریاد کول چاته ځان امداد غوښتل دې ته استغاثه وي او غوس مدد ته وي یاد الله نوم دې غوس اعظم الله دې کنه نظام دو متشابه آداغ الفاظو نو چود دی استعمال صحیح نو کنا چه بندتا غوث اعظم وی آچا سر مدد کولشی وزر اللذین یلحدون فی اسمائیهیم دا الحادو چود اللہ نوم یبل چالور کلیو کلا جتا سفریات کو خپل رب تا فاستجاب لکم نو اللہ قبول کیاو کلاس تاو دا پارا فورا انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین جزو استا سو امداد کو انکیم فزرو ملائکو سران چلگا تار برازی مردفین ردیف داسوان نبرا گزیگی فقطار بانده نو سوال پیدا شو چې ها دا زکه فتح او شو واخه زمان فتح زکه او شو چې ملائک راغلي خلکو ذهن خرابې ده قرآن زکه دا وی تدارک وکړه توحید ذین خراب نه کې شیطان وسوسه کوي وما جعله الله الا بشرا نو ګرځولې الله د امدت ملائکو مگر خوشحالي د پاره د مؤمنانو چې ری وسوره خوشاله شي ګوره موږ زر ملائک راځو ولتطمئن بی قلوبکم چې مضبوط شي په دې سره زرو نستاسو نصر الله من عند الله او نه دا غلبا او فتح مگر د الله طرف نه اپ دی پور نه دا چې ملائک رالو یا سره او خاص د الله طرف نه دا قرطبی ذکر کړی نبها دې آیت کې الله خبر ورکړ الا ان النصر من عند الله عز وجل لا من الملائكة هرچا توحید بیان کرے ورش دی کم دے کیوں کلی کی بنو پاہو ان اللہ عزیز حکیم بیشک اللہ زورا وردین چی زورا وردین پخپلے ولین تباکی لکد آدیان سبودیان حکیم ندے حکمت بنخی خلق تا ده حکمت ته چې مسلمانان په واره چي چې پتاو لګي کنه بل نقذبو من حق علی الباطل نسلورم علت دغه وخت چې کله یو بل سره مخامخ کېدو ادی ابي ولیدو اغي دی ولیدو اغي خو ډیر زیاتو زرو پورې شمار ادي 313 خام حاضر کې خوف راځي کنه الله په دې باندې دغه وخت کې خوب راوستو اغي خوب سره دې د زرون نه خوف ما ختم شو ولداري چې د شپې باران وکم ولې شیطان وسوسه کړی وي د مؤمنانو ته چې ابو جهل خوستاسو نه زیلان دي کو یو داري چې دا وکم ازمکه دا باغې نو مټه ده شګه پکې نشته ولداري چې د اوبو کم کوي او ناغه قبضه کو او تاسو په شګه ولاړې بوم نشته دا خو کاره خبره چې هغه به زوره وري تاسو به کمزور یې کله ورته دا ویلو چې ستاسو خو مونږ او تاسې کنه چې اوبه نه نو سبا کوي دا ټولې وسوسې وي شیطان چې کله د شپې باران وشو هغه شکه داسې شو لکه د فرش او هغې ټول لوښي ډک کړو ناغا وسوسیم ختم شو سلورم علیت از یوغشی کمن نعاسا او یاد کام چراکیر کام راست اللہ تا سبان دی خوب یوغشی کم دا خوب یو کم بلی در باندی واچه و سم پتی اکلے پتی امانتا منو چی دا امنو دا اللہ طرفنا کمیدان جہاد کیم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَام ذکر کوي یو فائدہ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ چې پاک کی تاسو په دې اوبو سره چې به تاسو ضرورت یې چاوه وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ او لري کې تاسو نه هغه پلیتی د شیطان شیطان وسوسه خو پلیتی ده کنه بل ولی رب تعالی قلوبکم او چې مضبوط کی تاسو زړونه چې وګور الله سمره رحم وکړه چې موږ له په باران کې زمره فائدہ راکړه بل ويثبت به الاقدام او کلک کی په دی او بو سره تاسو قدمونه التا ابو جهل په خټو کې ګرځید بیا ادي مضبوط شو د دې او خپر شو کنه صدا سلورم علتو جلاوی د عمر کارو نما وکړو او د مال په حق کې تاسو خبرې کوي نه نه مال زما حق ده پنځم علت اذ یوحی ربک الی الملائکۃ یاد کیا وا چې وحی کړی و رب ستا ملائکو ته انی معکم چې زه در سره یم کنه هر څوک الله ته محتاج دی انی معکم ملائکو ته وی چې زه سره یم هریږه ما فثبت الذین آمنو نو مضبوط کیا وا کسان چې مؤمنان دي کلکی اے کے فثبتو دا بیک لکولو سمت لگو زکاہ ملائکو کی بیوتن زن بندکو دیو معلوم سڑی پو شکل باند نیو صحابی لبرا گئی او تبیوی چلیسو بشین دا اسین دا مخی جتا سو وینے کنا دا اسی سیدہ لیسو بشین اسم دی واللہ معاکم اللہ ستا سمر گردے فکررتن علیہم حملہ پہ اوکے اللہ اکبر پہ ہوا ہے نسلے بے مضبط کو دا اسی یو سرا بل سرا دا مطلب دا فسب بی توفا ڈاڈ بے ورکاو والا داس به سره ملاو کو چې الحمدلله مبارک شه ته د کافرانو jihad لراغله او هو سولقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله وي خامخه زبو غرزم پذلونو د کافرانو کیرا دی وتا سره جنگ نشي کولې اسبا تنیغ نه ګوري تورو با سر لاس کی او مرگری تبوی چیر دماغا تورا سشوا داسی روب باغستی خوا فضربو فوق العناقی وضربو منهم کل بنان دا جنگ چلو تخی اللہ او حیدی لرا دا پاس آد سٹنو او حیدی لرا پہر بندنو دا گوتو فوق العناق کفوق پخپل زیشی نو ده سٹ ده پاس اسی کپره ای کنه ای داوله های زکر ده نبی اصلاح جونده نپاتی کی اصو کوئی فوق زیادتی ده آناق تمراد دی اصلاح اصلاح زیادتی که ہے وده خده کنه اوه دین بندونا نتورا بنشی ٹنگو لی منگول بینی اسی بیا جنگ نشی کولی کنه خواه دا اغا قواعد دی چی دا عینی پا موقع دا جنگ کی رازی امخ کی بقره و لعمران کی چی ترشیو اخوی مجاہد جوڑاو بیا جماعت جوڑاو میدان تا نورا ہوتی اصور انفال کی چی بیانی گی دا اغا دی چی میدان جنگ کی بکار رازی دا اللہ دیر لوی شان دی خواه چی دیر خلقو دعواو ریدو چه دا سرطونه ولوه ہے او دا بندونه دا گتو لکٹ کے ناغی وی چه ہے افسوس دے ولی دا سوکو نو اللہ رو پسی علت ذکر کو چه گتی مپو کا ذالک وینم شاق اللہ و رسوله دا سزا ذلک دیل ورکی چه دی دا خدای مقابل کری دا کورو تا دا خدای مقابله خلق کئی که سجده و تا کئی دا خدای مقابله کئی خلق که سوال تی نکئی ادی طول عمر دیار لسکال پا مکه کی ناغی و تا مکه پری خودا چیزا غل نتختی نو مل دیو تختی نو مدینه ترال نو دلتی هم نپری خودا بیا پٹی پٹی ڈلی براتلی الہکاری براتلی دا ابو جہل عدیب ایسی کولو نی پری خودو شاق اللہ و رسولہ اللہ سر مقابل سو کولی شی نو مطلب دا دے چی شاقو عباد اللہ اولیاء اللہ اللہ بندیان سر مومنان سر صحابہ اکرام سر دشمنی کولا نو اللہ ویدہ زمان سر دا زکا چه اغی سر خود چه ذاتیات نشتا و زمان نم اخلی نو دا پا دی بد لگی دا زکا چه دی دشمنی کلی دا اللہ سر و دا اللہ پیغمبر سرم او دا قانون دی و من یشاقق اللہ و رسوله اغسی چه دشمنی کلی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سرم نبیشک اللہ دیر سخ عذاب والده اللہ والا عذاب ورکی کا نخواہ ذالکم دا سزا چدا او دا عذاب چدے تاستغیم اے کافرانو فزوقوہو دا او سکے سمپل دا او سکے عذاب خوڑی رستو دے خدا دا غیو نموند کنک تاسو اے چے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ او بشکا دا دی کافران دا پار عذاب دا جہنم دا عذاب پاگا دے تا خواست مال گا دا دا پینزو علتون ذکر شو دا دی دا پار چقل الانفال للہ مال غنیمت کی خبر مکو ہے دی کس تا اس دی دا خوارس اللہ کری دی نو معلوم دا شو نوس قواعد شروع کی دا جنگ مومنانو تا چې مخامخ شوې دشمن سره نو دې کې د الله پتا سبحان دي سس احکام دي او کم شرطونه دي ولي د دې مثالوم د منځو د روزي او د حج د کنه jihad عبادت نه دي دې کې مولا سفرز کړی دي کنه ای غانه یا ایو الذین امنو ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کله چې مخامخ شوې تاسو دې کافرانو سره په جړب کې زحفن هغه د وسېدونې چې یو بل ته مخامخ راځي دې ته زحفن وي فلا تولوا الادبار نو الحكم دا دې چې ناله ماله دې تشاګانې اونو تختې وره چا به وی چې ولی چې وسلی مجبور شي کنه نو څه خبره ده کو تختید الله وینا او مې ولیم یوم اذن دبره هغه چا چې واړو لذي کافرانو ته په دغرض باندې شاخ پلان نو حکم سدي رستو ګورا فقط با ابي غضب من الله يوم او جهنم وبئس المصير ته دا څه خبره ده کوئی بات نه ادا اللہ پا غضب کی را گیر شو او زی جہنم شو دیر بد زی تر آگئے ہاں دامینز کی دو خبری اکڑی چی دا دی اجازت شتا دی تشاڑ اول نشی ویلے کمو اللہ متحرف اللہ قتال مگر چی اصلے چل کئی دا پار دا جنگ جنگ خطول چل وال دے دور باگی زور نیستے مالی گی سوره وګ چل ول استعمالي تحرف د قتال دغه یو مجاهد ډیر زور لګی په کافر پسې واغه خارشه ون راضي او تورو ته نرسي نو دې ته نارامند کی خوشاشي ناغور پسې راشي چې دې خو یاو یری دو یاس چل شوري نو بس چیدی پوئیگی چو زماد توری لاند رازی نو ناسا پا مخ راوالی او کلست نو بس نو دا شاد دا چی رالا دا گناه نده دا خودی تحرف کئی چل کئی او متحییزن الافیتن یا زانیو زیکی دخ پلی ڈالی سران چی دم را تلی پا مخ کئی چی ڈالا رستو پاتی شویگا نو دے راضی او غی سر یو زیکی گی او کافر و تیشارا لنو دا گناہ ندے دا او تیختا ندا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو لخ کر لے گلے چتا دشمن با دیر یا بس چلو نو نو غیر آل مدینی تا نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیسار مال اوی چه نحن فرارونا مونږ خو راو تختیدو تختیدون کیو. نو حضرت عمر ورطوی چلا بل انتم العکارونا ننا انتم العکارونا تاسو حملی والا خلق او انا فئتکم زستاسو ڈلیما نو ما سر رالے او متحیزا الى فئت چه دی خلقو پا قرآن بانده سمر نظرو ناغی بیاس تایشو کن خور امیر داسی پا کاری کن چه غی خوی بنگ رو تختیدو دا اللہ دا عذاب لائق شو چه دا دلت بیان کرده کن او حضرت عمر ورطوی چه نا تاسو حمله اکلا نو بیارال اخپلی دلیل متحیزا اچه داسی نئی کن او رو تختی یقیناً راگیر شد اللہ پا غضب کی اوزے جہنم شو ډیر بد زی درات لو دیم. قیدہ ذکر شو دے قتال چلائی مخامخ شوئے بیا برستو کی گئے نا دو در سرے مخام وز دی سمرات بیانی دہر قیدی سر و سمرات ذکر کی نو اول داد او سمرات اصل دغی چې دا غي تعلق د ایمان سری چې ایمان خراب نشي د باندې کنه نوې چې مؤمنان بدر کې هډیر خسان تاسو قتل کړو الله فتح حاضر کړو خو بیا کې جره تاسو نه سوک تپوسو کی نو تاسو ته موایې چې دا کافران مونږه قتل کړو او دا فتح نه دا بنو ارز چی الله چې دا الله وکړو موږ هیڅ اختیار نه موږ پس کیو فلم تقتلوهم تاسو نه دي قتل کړی دا کافران ولکن الله قتلهم دا خو الله قتل کړی دي. عجیب خبره دا خبره غو زین ته ناراضی کته ډیر راکاږي کنه غو زین ته ناراضی چلا څنګه قتل کړ کغه قتلو له خوې کن فیکون یا جبرئیل ته ویلو چې او وزر فراکاګا بیا وېس نو کنه نه د دې مطلب دا دی چې د اجازه چا کړو دور مده خو اجازه نه کې د دیار لسکاله په مکه کې او یو نیم کال په مدینه کې دا خو له اجازه تو کو ولكن الله قتلهم کغی اجازت نه کړن تاسو کافر پسې ناخن کاټ راستې شو نه تر خو له لوي شي ده چرشه چې نو کنه دل واخلو یو دا مطلب یو دا مطلب فلم تقتلوهم دویم دا دی چې ملائک راونه لګلو نو ملائک خدا الله د احکار وکړه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميتا اذ رميتا ولكن الله رمى اي پیغمبر ته بوم داس نه وې يوم نپري خدي خبره تا چري کې دي ایمان تاوان اي پیغمبر ته وداس نه وې لکه څنګه چې دا نور خبره وشو کنه چې هغه دعا کوله او ابوبکر وی چې بس او بیا خوب راغی په مؤمنانو باندې او یې راتین لري شو یو دریم کاروم شو چې څنګه دی ورتلنو نبی له سلام یو موټه شګی راوغستی او کافرانو طرف ته وشتي چې شاعت لوجو دا مخونه دلان نو بس هغه د هر کافر سترګو تا ورسي جسم رشيږي ویخه ناغیل ته دا چل شروع وکړه لکه ما شوم چې سترګې مګي هغه سترګې مګلې دی په وراله چې اوس د خوب په پاسې ده الله پیغمبر ته وی دا شګي تا ورسولي و ما رمیتا تا ندی رسولي دا شګي سترګې د کافرانو ته از رمیتا کله چې تا وښتې د خپل لاس نه دغه کار وکړې الله یې دغه زوم وایم چې تا داسې ورويشتې ولیکن آپل د هر کافر سترګو ته رسول الله ودا علما کار دین ته وداس نه وای ولیکن الله رما ته الله وشتي او رسول دی ښا نو ګوره منه کړه کنه چې ګوره ته خلی نه داس خبره و نه باسه چلته په توحید باندې اثر پریوزی وليبلي المؤمنين منه بلا حسنا او چې ورکی الله دې مؤمنان له خپل طرف نه ډېر لوی انعام دا الله ول احسان ورک او انعام ورک ها ليبلي يمان ازميخ کل دا مطلب چې زور اوري کیو مجاهدين یې کی دا ډېر لوی احسان دی الله کنا وکذا معنا کی لیعط المؤمنین اعطان حسنا ان الله سمیع علیم بیشک اللہ اوریدن کے قبل ان کے دعاگان دے اپو دے پار سبان دی بیا وتوی ذالکم دا عذاب اس کے پا دنیا کے کافرانو او یواز بدر نا فان اللہ موہن کید الکافرین او بیشک چلہ با کمزوری کئی چل او تدبیر د کافران دا یواز بدر پوری خاص نه دی تر قیامت پوری دی خواه چلاوی چه مومنان ام مومنان شو کنا دا صورت انفال پا دی صفتونو برابر شو نظمہ دا وعده دا چه کدی دشمن ارسم را زور آوری خوزب ایواتا کمزوری کوما دا اللہ وعده دا دو ای کمزوری کوما دا یو سمرات بیان شو دویم مشرکانو تا پیغور ورکی قرآن ولی غیچ راتلو نو دا بدر نیو ردمخ کی لالو بیت اللہ تا غلافی اونیو ویداز سوال قبلی گی غلافی اونیو دا بیت اللہ او دعای وقتا چلا ام منصر اعلى الفئتين واهدى الجندين وعلى القبيلتين لگی او داس یا الله ته امداد وکي اغه دل سره چې غډیر اعلی د پټولو قبایل وکي او اغه ډیر په حق ده پدی دوالو کې اواغی لخکر سر امدادو کې چاگا پٹولو کی عزت من دے دا اوز گورا دا بنده اختیار نه خوا دا خلینه چی خبر راخی جی ناغوی چی دازو دا زان دا پارکو ما اواغا دا بلل پارکی دا حق داسی اوشی دے خوا چې کتا ته یو سړی خیری کوي نه بد خیری نه ای اب دوای او هغه به ځان ته خیری کوي ښا نو چې ابو جهل او دی وې کنه چې الله ته امداد وکي دا غی لخر سره چې هغه په حق ده هغه دغه مؤمنان هغه وکنه او هغه دلې سره چې هغه ډیر اعلی ده نو هغه دغه پیغمبر دل او کنه او هغه قبیله سره چې غړي عزت مند ده نه دا او کنه بنی هاشم قریش نو ټول دعای د عقیده پاره وکړه الله قبول کړه بس بالکل شوی ده چې تاسو وې کنه قبول شوی ده نو دلته ول پیغور ورکی ان تستفتحو که تاسو فتح غواړی د الله نه فقط جاءکم الفتح نو راغله ستاسو د پاره فتح بس تاسو فتح غوښته ځانو میادو او هغه فتح رااله چې تاسو کې ادول ناغی له الله فتح ورکړه کنه دا د ابو جهل او د هغې دعاګانې کنه دار پوری قرآن استهزا کی خواه دا فتح و کا شکستو و ان تنتهو کتوبو باسه ده شرک نافو و خیر لکم دا با دیر فیدمن استاز ده پارا و ان تعودو نعودم او کبیام زلخارختی گیم او ایچ جنگ کو نلاوی زوم کو مکن تا استلی نیا نزستلی ما پا نعود که ده صحابو شان اغیو لرا گرزی خو اللہ زانتا نسبتو کو چې دا صحابه کرام چې کوم جنگ کوي نو دا داسې دی لکه جزئ کوما ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا چرې با فائدہ درنکی دفع بنکی ستا سنا دا ډل هیڅ شی ولو کثرت کدمر نورم شی ډیر شی زرتنه نه سوې نو په ډیروالی کې سنشتہ اکثریت کې سنشتہ ولی وان الله مع المؤمنین الت مؤمنانو سره ډیر لوی طاقت ته طاقت کا سرچشمه څوک نه پوهیږي ناری وی عوام دي چې دومره یو سره خپل دین نه نی خبر کنه چې طاقت کا سرچشمه عوام او ډب ور کی میزلا توبه نا طاقت سرچشمه خو الله دی نو چې هغه مؤمنانو سره دی نو کدی څومره ارسومره ډیر شي نو سکول شي ان الله مع المؤمنین الله مرګره د مؤمنانو دی په مدد او په نصرت سره نو دا یو قاعده ذکر شو ور سره سمراتو چې عقیده باندې راوي دا جنگ خو دی پر کی بیا جنگ ته ساجت دی یو سړی په خپل عقیده د شرک نه جنگ سره کوي ملک بغټي زمکا بغټي جنت هون شي ګټ یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ګور اوله قاعده د اول صفت سره لګیدا چیزا ذکر الله وجلت قلوبهم چې دا الله نوم واغسته شي او هغه یریږي هغه چرې د دشمن نه تښتي ذالقیتم الذین کفروا زحفا او بل صفات ورپسې چې ذات الیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا رضا دا هغه سره لګي دویمه قاعده ایمان والو دا اللہ تابداریو که دا اللہ حکم امانه او دا پیغمبر ولا تولو عنه او ماولای دا دنا گر عنهمه او نوی کنا یو خودی وجینا چه نبی علیہ السلام ویلی و خطیب سیبتا چه بیس الخطیب وانتا تا تصنیه زمیر دوارو تراجی کو نزک عنهوی اویلی دی بل دادا چې ضمیر چې واحد شي کنه نو فائدہ پکې دا شو چې د الله اطاعت او د پیغمبر اطاعت یو شي دغه فرق نشته دی چې اطاعت د الله او د پیغمبر نو ان هو ځکه یو راځي کړي وان تم تسمعون او تاسو خو قران اورئ کنه چې لستل شي تاسو تاغوږی هي کنه بیا بولی مخلوی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا حکمنا ایچ چری بامدہ سی نئی نو سوال پیدا شد چی ولی نشتا دیر خلق دیوی خیم داتا چی غیب دا اللہ کلام اوری پاگی با تلاوت کے دیشی اوری بے اوری بے لیکن بلکل اثر پی نکی نو ولی دا اللہ تابیداری و دا پیغمبر تابیداری پکی نرازی که قرآن و تدو الحمد و نتورن و الناس پوری ہوئے کنا ٹھولو ختم پہ ہوگی نبیل کو لغی پا عمل کے پرخ نرازی چی دا اولی پل رسم و رواج کئی پل دستور کئی دا مشرانو آو دا اللہ و دا پیغمبر حکم نمانی نالاوی ولا تکونو خدایم دا غینو ساته دا سې کارونه کوي ورخه ولا تکونو کالذین قالو مکیگه پشان دا منافقانو چی ویوی سمعنا چی مونگ باوری دو آو اللہ کلام مونگ باوری دو وهم لا اسمعون او حال داری چی نی دی آوری دلی اسوی مونگ باوری دو نی دی آوری دلی ولی دا قرآن آوری دل سی سماع فهم و تدبر چې فکر او سوچ پکې کوي د خپل ځان اصلاح پکې خپل غلطۍ معلومه کی چل تاغه تلاوت کې نو ته ځان ته ګوري چې ما کې دا غلطۍ ده نو چر خیره کاږي او ځان باندې بل غلطۍ ده نو چر خیره کاږي نو علاوه ته سمېږي ښا غلطۍ و ځان نو باسي کنه ښا ځکه قرطبي وی دلت الایتو على ان قول المؤمنين سمعت واطعت چې مؤمن صرف داوي چې وامه اوریدو او تابعدار لا فائده فيه دې کې څه فائده نشته معلم يظهر اثر ذلك عليه معلم يظهر اثر ذلك عليه سوچ پاغه باندې اثر نه ښکار شوی اثر سی به امتثال فعله چې هغه کار ځان کې پیدا کی هغه کارو کې کنه چې الله څنګه وي فردا دا غي حل بیانې چې وی سمعینا مونږ اورېدو واورېدو مونږ قوم لا اسمعون الله وی نه دی اورېدلې نو دا داسې خلق مثال ذکر کې الله او تشبیه ورکی ډیره د ذلت او د رسوایۍ ښا ان شر الدواب عند الله بشک ډیر ناکارا پزند سرو کې د الله په نسبان دي نو خلق په تمام چې خنزیر بیا دینو دا ډیر ناکاره کنه نجس العين دی کنه دی په دې تمام چې روز تور پسې ده او بل عند الله وي چې دا الله په نيز غره کله خلکو نه تاسو کې تاریخ وایي چې نه نه دا ډېر خلق دې ډېر پاک خلق دې ادي همون پیجنو ازمون خپلوان دي او زمون دوستان دي نو عند الله زکوي ښا چې خلکو خبره پرې دا د الله په نس باندې ناکارا په زنده سرو کې څوک دي اسم البکم الذین لا یعقلون هغه کاڼاو ګونګیانو چاړاګان چې عقلم پکې نشته دي دیوته ولي وي زکه چې الله ولدا قوتونه سره ورکړیو کنه چې واوره وګوره وایا دې دې ورکړي چې په وګونو باندې واورا او په سترګو باندې وګورا او په جبه باندې وایا ناری او نوی اني او توکات اني ایسونو شو الله دې دا ډېر بدترین زنده سرونه دي ولې د مؤمنانو صفات خو الله کړې سوره فرقان کې دری او یا کې 73 کې والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا مؤمنان عباد الرحمن سوال صفاتن التکڑی هغه کسان دي چې کله دي تا نصیحت او بیان کول شي پایتون د خپل رب نو نتیری کی پاگی باندی رانداؤ کانو نا خو آوری خو زان پی پوو کئی او چی بیا روان شی نو اری او تاوی چنن دا کارو شو یادی و تا بلکل خوا لم یخر رو علی اصم موامی اگی خدا سنو دی لکا دی پشانتی چی واوری دا واوری دا اس پتاو نلگی دا سا سر پیونکو نلاوی دا انسانان ندی خوا بلکې دا په زنده سرو کې بدترین دي، شر الدواب شر البریه. نو اس اقا سوال لے چه خلق وی کنا چه گور داغی سه گناه ده دا دیو دا دی نور انسانانو سه پرخ ده، نو اغی تا اللہ واو رو اغی لے توفیق دا عمل ورکو کنا او دی لے توفیق ورنکو، نو دار دی گناه شو. نو اللہ رب العزت جواب کوي چې ګورې چې کم ځای کې لوی شوی نو انسانانو کې هنې لوی شوی کنه، چې تا به کې معلومات کړی وي چې انسانانو کې څومره فرق دی د ځمکه د اسمان. ولی بعض انسان وایي ته به چې ځنه اوس نه پاسې دی، دا خبرې را لخوان را کوي دومره خيار سره دی چې یو خو پکې ادب ډیر دی چې هر خبره سره وی چې جی جی قربان، او هر خبره سره وی سبحان الله کا په مطلب دا دی سپکار کې مصروف دی، پسکار کې مصروف دی، نوم کما چې سره اخلي سبحان الله الحمد لله، کبیا پتیل را اخلی سبحان اللہ الحمدللہ، کبیا او بپا کیچی او چی پا کیچی او نم سبحان اللہ الحمدللہ، تبا حیران شی اصلی مونگا دی خپک لو دمون خوش روز اشپا تیر شی 24 گھنٹی ازمون پا جبا سبحان اللہ رانشی او چی تی لغن تی جو ٹوپے لرکین الحمدللہ سبحان اللہ او کدا سیغاخ کی تیلی وے نو الحمدللہ سبحان اللہ عجیب اصلی. او چی کلا دا حق بیان کی گی نو شا با علی زی چی پاس ای چی دو گوری بیان برانا لرشی چی بیان دا اول نسلی وانوری نو بیا با خبر نپوئی گی دمرے دا اللہ کتاب سر محبتی کنا او دمرے اغا خلق خوخی کنا او بیا تپوس کئی چیرا دا مولی سیب چراغلی و دیده کم زیده زمونگا هم ختم نیز دیده و زمونگا هم دا چی بیا راول کنه. یو داس انسانانی چی پدلونو کی دا دین سره دا حق سره دا حق پرستو را سره محبت او مینه او انابت وی نیو داسی انور با دیمولی دلی کنه شوده بودل تیغا پس نپویگی یاروی دا استاد سوی دا استاد خبا ناستی خبا آوری خواه تو بخواد اگواری چه داغا فکر نو دی آیات که دیر اشکال لی خواه او منطقی طرز ولو علم اللہ فیهم خیرن کچری اللہ پوشیوی چی پا دی کیسا منشتا دی دا قرآن سرم او محبت شتا دی دا دین سرم او محبت شتا دی دا حق پرستو سرم سپا کیوی کنا خیرن دیر وسیع لفظ دی خیر او بر کنا ولو علم اللہ سبحانا اللہ پوئی کنا نو کدا اللہ پا علم کی دار آغلی وی چری چی دا سلی اقل من دی دا سلی دیر دا حق طلبگار دی او حق پرستو سره ډیر شوق دی محبت ته لا اسمعهم الله بو تخپل کلام پزړ کې اچولې وو څومره خلق ته اچولې دي لا اسمعهم خا الله بو تعورولې او الله به پوکړو خو لیکن چې الله ته علم دي چې د پزړ کې څه شي نشته د پزړ کې بغیر د دنیا نه د پیسو نه او د بغض او حسد نه د دشمنونه دغه زله کې دغه سيزونه دي ښا ګودام دي نو الله وی بیا ما ته وای چې خیر دی وای وروته نو دته خو ورول داسې دي لکه شیخ سعدي سي وای چې مصلحت بیگانگان چون گردگان بر گمبدست مصلحت نا اهل را چون گردگان بر گمبدست نا اهل او نا لائق خلق تنسیت کول داس دے لکه گمبد تا چکانے ولی نو پسر با دی رازی نو گمبد خوکانے نو ٹنگی گی اگر که دی ٹنگی دو زینشتا نو نو چکانے ولی نو پا دی سر با دی رازی نو اس منگزان لسر ماتا ہو لیوانی خونیو اللہ ویزا بے و توسو آورو مخا ولو اسمعهم کاللہ و توسو آوری چی پاگو کی زین نشتا پاگو کی قابلیت نشتا پاگو کی فهم نشتا نو نور بخراب شی یارا عجیبا کلام لتولو نو دیبا مخعلی و هم معرضون زکا چی دی دی مخعلون کی دی دا خواقا خلق دیخوا نجی سور ایو تا آوری ام دو رب کفر زیادی گی ولی زیدن کسیرن دو رب عناد زیادی گی دو رب دشمنی زیادی گی داگا خلق دیکن تا قرآن خود داگا صفتون اللہ ذکر کردی دی حرز ہے کی چه ما هو شفا و رحمت للمومنین مومنان دا پار شفا دا رحمت تے برکت تے عرص دی اولی زید الظالمین الا خسارا دیت اوره ز اوره وا چې سوره وا ته اوره نو داغه شیطان توب داغه سرکشی داغه بدماشی دا بزیاتیږي شیطانان سلړی راشته لګدی دریما قاعده ذکر کوي یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والاو قبولتیاو که دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر کلاچ تاسو لدعوت در کئی دا سیو خبرتا لما یحییکم چی تاسو جوندی کئی باقی سرخ ملی جوندی کئی گی نو فورا قبول که خوا باقی که رستوال مکوی باقی که تاخیر مکوی لما یحییکم ذکا حدیث راغلو د سعید بن معلا رضی الله عنه شاید چې دنا بل حدیث نه نقلوم دای سعید بن المعلا جواب مانځو لاله او نبی له سلام ور تواز وکم ناګل راغ چې مونږ اخلاص کو چراغ نبی له سلام ور توي چې لما ابتا اتا از دعوتو کا چما تا تاواز کو نو ولي د تاخير وک هغه حضرت مون می کو نو پتا آیات نه دی اورې د قران چې ايو الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم اذا هغه وخت چې تاسو له دعوت ترکی دا نه چې تمون خلاص کی ما وی بیا باندې کومه ما تاسو په تاواز خبره د دې دومره ضرورت و اهمیت لما یحییکم لما یحییکم صدی المجاهد وی الحق او قتاده وی القرآن دا یو شی دی کنه چې قرآن حق دی او حق په قرآن کې دی قرآن سره حق دا ټولر سره یو شی دی چې دې تواز درکې بیا راشه واعلموا پوښه په دې خبره ان الله يحول بين المرء وقلبه چله اختیار غست دي د بندنه نو او زلیت نه په خپل اختیار کې غست دي چې تو ظلم مالک نه زستاو د ظلم په میند کې تصرف کوما داسې بادشاہي ده چې مخلوق په ظلمونو باندې بادشاہي کوي زړه د انسان په اختیار کې نه دی الله اړی را اړی ها بهشکه الله تصرف کوي الله رکاوټ اچي په میند سړی او د زړه د دکې دا مر اسوک دی باندې نو ګوره کوم مسلمان ته واخلي نو الله د سر داسې کار کوي چې د دوه د کفر په میند کې رکاوټ اچي نو دے کفر تن پری دی دداو دا شرک او دا بی دینے او دا گمرائے پمیان کے رکاوٹا چی نو دے نپری دی کن اده بیا ځان نو مخلی چې زه دا سیما زه هغه سیما پیدا ته نه الله تعالی باندې احسان کړی چې ستاسو د کفر پمیان کې استاد ګمراه پمیان کې ډیر لوی دیوالې جوړ یحول بین المرء وقلبه او که کافر انسان شي مذاغه سره هم رکاوټ چې پمیان د کافر او د ایمان کې پمیان د کافر او د قران کې پمیان د مشرک او د توحید کې نئی پریدی وطا کانا تا داغا کار دی دکا دیده ایک محدثین مفسرین حدیث نقل کی چه نبی علیہ السلام بدا دعا کولا دیرا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا اللہ چه تظلون اڑے را اڑے نظمہ ظلپ دین باندې مضبوط پاتی کی اصحابو تپوسو کو چې اتخافو علینا دا خو ته مونږ تاورای کنا نولی پا مونږ یاریگی نبی علیہ السلام ایچ ان القلب بین اصبع الرحمن زلخو دا اللہ پا گوتو کی دی او یسریفو حیثو شا اگا خواه چا پلی اری راری ار پلی نیا بنده چی کلتا تا دعوت در کلیشو دا حق دعوتو نو فوراً پا غواق کی امننا و سلمنا و صدقنا و آیا چی باز ما خومن علا اگر سوکی منیو کنو منی بز دخو دیم ارگره ما داسی و آیا او کتاووی چی ارا سوچ با پی اکنو اللہوی دا چی سوچ پی کنو داسی بنی بیا خوا اوست دی کار خده حق دی واوری دو نسنس دی پزلکی رنا را لا نراشا مرگرتی آو کا ان الله به مضبوط کی عالم پوشه بشک الله چې دی یحولو بین المرء وقلبه رکاوټه چې پمیان د باندې او د زړه د دکی پنه ویله تحشرون او بشک چې تاسو به الله تراجم کړی شئ مسلمانا د مرګ پتن لګي نو چې تیار کنه ها مکو غره زکات ته چې اورګه زبا د اورګه نو تا تا دا خپل موت پتشتا نا دا وسن یقین پیدا کا نو که موت راشی نو اللہ تروی ملاقاتو شی کنخا دا غا مانا که ابن کثیر بین المؤمن و بین الکفر یحولو اللہ دی نپری دیگن و بین الکافر و بین الیمان نو فلا یؤمنو ولا یکفرو الا بی اذنهیم نتیجه داشوخا چکه او سړی ایمان راوړي که او سړی کفر کوي نو دواړه د الله د فیصلې لاندې او به اذنه به امره ارس داغه په فیصله کې نه فاق وتقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه او ځان بچکه داغه فتنه نه چې غراشي کنه نو چې لامدار څه به راځي خو خلق او ناکار ټول پکې راګيري ظالمان او مظلومان ټول پکې راګيري دا څنګه فتنه ده رشاولی الله رحمت الله علی وی چې واه فتنه ظهور بدعت است اچ دنیا کې بدعت او رسومات او دا ډیر شي نرسو پکې راګیر شي کنه ځان بچ کې دا غي فتنه نه اچ نه برسي اگر کسانو تاج ظالمان دی پتا سو کې خاص کر چتا سوې چې بس اغي ظلم کيو بس اغي په ګراګيري نو نه ټول به ګراګيري والم پوشن الله شدید العقاب چې بشکل لادر صح عذاب والدين او حديثم دقه سراغلو چې نبی له سلام ویلو چې ان الناس ازار اول منکر بینا زهرانهم کله چې خلقوی نی چې منکر کار کیږي شرک کیږي بدعت کیږي د غیب مخامه هو غیب په میانځ کې ثم لم یاخذوا علی یده او بیا دی غسړی لاس نه نیسی کنه چې دا مکوا مونږ ځان سره غر کې مونږ نو یوشک اللہ ان یعمهم بعذاب نو نزدی ده چه اللہ پا طول عذاب راولی ولی پاگی خو بے خود راولی چه اگی ده غمون کر کار کئی پا ده نورو بے ذکر راولی چی دی ده اگل لاسننی و نصیت و تنکو بنی اسرائیلو که مخ کی ذکر شو عراب کی کن اگا ساکیتین حلاک شو کن خوا وعلمو پوش ان اللہ شدید العقاب چه بیشک اللہ دیر سخ عذاب ورکون که دیم در دې قید سمرات تی ګوره وذکرو یاد کئ اذ کنتم قلیل چوی تاسو ډیر لګ مؤمنانو ته وی مستضعفون فی الارض از خلق په نظر کې دومره کمزوري او پزماکه کې چې د خپل کې خودو زم نو دې کافرانو مشرکان تاسو دومره کمزوري کړی وې تخافونا او یری دې تاسو یې تحتبکم الناسو چې وبچقی تاسو لره خلق پخپو کې فآواکم نو الله ذلذ درکو مدینه کې د هجرت زید له وکړه وایذکم بنصره او مضبوطی کړه په خپل مدد سره قوی کړه کنه ورزقکم من الطیبات او رزق درک تاسو لره ډیر پاک چې غنیمت ته لعلکم تشکرون دید پانا چه دا اللہ دا دین خدمتو کیم دا اللہ دا قرآن خدمتو کیم سلورم قیدہ تا ٹول دا دید پار دیخوا چه جہاد کئی بجہاد بدا خلق کئی چه تختی بنا چه مجاہدینو آگا چری تختینا لا یولنونا لدبار او جهاد مجاهد باغی چې قرآن او سنت تناستی او مجاهد باغی چې د الله او د پیغمبر تابعداری کوي نو سوی مجاهد باغی چې خیانتګر نه کنا امانتګری ها یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم خیانت مو کوي د الله سره داغه په عبادتو کې داغه په فرایزو کې په منځونو کې په روجو کې په زکاتونو کې ور رسول او د پیغمبر سره داغه په سنتو کې وتخونو اماناتکم او خیانت مکوي په خپل امانتونو کې چې وبل سره مې خې کنه وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو خو پويږئ چې خیانت خډیر نه کار شي ان الله لا يحب الخائنين سورہ یوسف کې براشي کنه وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه ده علت بیانې چې خیانت به موږ چانه وشي ویاو کنه دا ورګه تا وعده نه کړې دغه ستانه خیانت نکیخه چې وادو کې ابچی دی پیدا شی کنا او سیین دا خوراکا انتبوئی چیرہ دا شپی پا دی بینک ورزما دا شپی پا دی ووٹل ورزما دا شپی دا سوچنا و فکرنا بکے نو کسوک دا دیر مینت کئی چی گورا دا کار غلط تے دا مکوا نو دے سوئی وی سری خلی بچی راتا ناس دے نزک اللہ وی چه پوشه والمو پوشه زان پوکه انما اموالکم و اولادکم فتنتون چه دا معلون استاسو دا اولاد استاسو دا پتاسو امتحان دی دا بردست امتحان و دیر کم خلق دی چه اغاو پاکی کامیابی و پاس بای کنا دیر پاکی فیل شو خوا ٹنگ نشو دیتا کنا خوا فتنه تن امتحان دی وان اللہ اند و اجر عظیم اللہ وی دیتا مگورا چه دنیا کار می خراب شو او زخپلو بچو لا مستقبل خو روخانکو ما داوی خواه علیکا قرآن تا نگوری و مستقبل تا گوری اغلاگانی که ڈاکی که حرام مالونه راوړي دا ولي وی خپل بچو له مستقبل روخانه کومه دا خو مستقبل الله سره دی کنه تاسو نشي روخانه کوله بیشک الله چې دی هغه سره جر دې رولوي خیر دې پزان لوګه تیرکا تند تیرکا سخت تیرکا او آخرت دې خراب نشي الته بدل الله ډیر لوی اجر درکوي چې تا دنیا کې ډیر گزارې کړې وي ډیر گزارا دې کړې وا او پلار دې په بارو سوکونه امور دې خيار وا ټول به را جمع کړې اب خپل سره کې ناستا نو کو وچه بوا کلم د بوا نو تاسو به مشغول کړې کنه نو آخرت دې زکه هستا شفا چې دنیا کې دې گزاره کړې ده اخیری پنځم قاعده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله فتا سود الله نه یریږي یجعل لكم فرقانا درب کتا سول الله بره په دشمن باندې غالبم کی پلانې وی بارش کنا غلبه وکړه ويكفر عنكم سيئاتكم اولری بغیستا سنا د دنیا مشکلات امن براشی دنیا کی ويغفر لكم بخنبو کی تاسو ته گناونو والله ذو الفضل العظیم الله مالک دې ډېر لوی فضل دا پنځه قاعدې ذکر شوې د قتال نو په علتونو کې دوه پاتې شیو اغا ذکر کئی فیضیم قربک اللذین کفرو لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا او یاد کا اغا وقت اے پیغمبر پاک دا مئی روان اپا خانه خبر مئی روان دا دیر دا عبرت شیده خوا جسلی بانی ستیر شوی کنا نالاوی غد یرین نو وقت با پی خطیری گی نبی علیہ السلام چې مکه کې وکنه او اخیری وخت او اخیری زمانہ وا دیار لسم کالو نو کافرانو نن نورسو اونښونو مشورې کوله چې را سچلو کو دی خو نه زمون مینت منی نجر غمانی او نا خپل مشران منی ابو طالب هم ورتکیناو او هغه تاوی چې دا ستامه شران دي او ته د دې کشرې نو دې خبر او منه نبی له سلام ورته وی چې بالکل منه مخ کې دي زما یو کلمه مانی زه ته یو کلمه وایم هغه دې ما سره قبول کړي نو یملکون به العرب هر د عربو بادشاہان بشي او وتدینو بهالکم العجم او عجم خلق بټول د دې غلامان شي نو ابو جهل باندې ډیر خوله کېدنه یو عشرته او ابیکا واشرته او ابیکا دا سی یو کلمه نه لست د سرمنو یسړیا دا څنګه کلمه هغه خو دې عزت دی روګیو چې موږ د عربو بادشاہان کیو پاوې سره چې نبی له سلام ته کلمه توحید وی نو پاسې ده اډیره باندې را دي شروع نو بس بیا مشوره وکړه په دارو ندوا کې د نبی له سلام په حق کې ډیره زبردست مشوره وا ځکه چې ابلیس په کیوم راغلی و دیغه دارو ندوه تتلو راتلو څوک هدي کې داسې یو سړی راغی سپینګیرې د دنګ نه ډېر قد او هغې عربو به دا خلق غوره کو ډېر نو دې تپوس وکړه ګړه بړه وکړه چې کوم ځای نه راغلی مین عین اقبل ته وی د نجد نر عالم وسو تریاز وای کنه چا سره مې کارو خبر شوم چې دې سم جرګه کینو ما وی چې زبان پکې کینم نو د نجات ناغي ډیر قدر وکړه چې د نجات خلق ډیر عزت مند دی او مونږ بستا د خبرو ډیر مستفید شو کې نو نجرګه کلمې خبره دا شو چې دا پیغمبر با جیل تواچو خلاص وشو تنه نو شیخ نجدی وی چې نه دا خبره صحیح نه ده تاسو دا مرګر نه دی معلومه چې په هغه سات به راځتي نو بل خبره شو چې او به شلو بل ملک ته هغه شام روم ته به وشلو موږ ته خلاص شو نو شیخ نجدی وی چې نه نه هذا ليس برأي دا اسرائیل نه ده ولی تاسو ته دا وجب نه ده معلومه چې خبرو کینو خلق ځان تراکاږي نالته کې بازار له مرګري پیدا کیو او مشری وو کیو تاسو باندې براشي ابو جهل پاسې د ویرا زما راي دادا چې مونږ لس قبیلی او عربو او د هرې قبیلې نه یو سړی سیوا کو جزا دا مونږ د سرک له کې دې نو په مونږ کې نو دا غلستنه په یوز الحملو کې دې دې نه نشي بچ کې دې نو کبیا ده دو قوم تپوس کی زمونگنا نو لس قبائلیو نو کارسوی نو تیاریو ورکو ولکا مال اخلی کارسوی نو شیخ نجدیوی چی رائی دادا تدید پاس بل سو خبرو نو کہیں نو بس عقیدہ سے اکڑا کور نچا پی رشو دشپی او نبی علیہ السلام د مخ کې نه حضرت علی په خپل بستر باندې سملولو چې تبعی تا تویس نشي ویلې او هغه ابو بکر دواړو د مخ کې نه مشوره کړی و نو بس اوت تینا چې نبی علیہ السلام وته د کور اغي ناستو نو دغه ځای کې موټه خاور راوغسته او اغي ته وسندلې نو د هر یو سر د خاور نه ډک شو بیا چې غیلاله او دې سر د غشيره خمانځل د وخت راځي نن رانغه نو سر به اوچت کنو یو تن ملاستوي ملاسته یاد کړه چې ډیر بس نا امید شنو دروازه کلاو کړه چې لرونو حضرت علیو ناوته سبا دره دیوي بیا وسو شو محمد په ما ته پته نشته نو قران دا ذکر کوي او صحابو ته وی چې کدی غزا کې پاتې شوی و مدینه تنوي راغله نو تاسو به jihad د څه کړو مال غنیمت په کم ځایو پس یم قربک الذین کفروا یاد کام چې مشوره کوله ستا په حق کې کافرانو د مکیم لیثبتو کام چې آتا جیل تواچی تړل مان او یقتلوا کایا د قتل کې او یخرجو کام یا دې بار او شړی جلا وطن دي کی ويم کورونا ويم کورل مشاکلت کناخه دیو مشوره کوله استاد قتل علم تدبیر کړي او استاد نجات او استاد اخلاصي والله خير الماكرين الله کامیاب دي کنا په خپل تدبیر کې او په خپل مشوره کې اقصی آیات تلقا سنگی سورہ علی عمران کے ذکر شو ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین نزل تا سوکوی لیشی چی پیغمبر قتل کو نا حلال کنا نوال تا سنگوی چیسا علیہ السلام مردے اس قرآن خبرہ کی گورا عجیبہ کتاب دی ایس ربطی نشتا خواہ التا مشوره وا جرګوا دارو ندوکی الله رب العزت وی وی ذات العالم آیاتنا کله چی بیانول شی ولستل شی په دې زمونږ آیاتنا قالو نو ای قد سمعنا مونږ واورېدو لو نشاء لقلنا مثل هذا چې کله زمونږ اراده وشو امونږ ته فراغت حاصل شو نو مونږ به جوړ کو په شان د دې قران ان ازا الا ساتیر الاولین زکه دې کیسه دي نه دې دا قران مگر کیسه ده په خوانو نو کیسه یې مونږ له دینه ډیر راضی خېخي کیسه راضی چې هغه په اته ورځو شپو کې نخلاسي هغه وولي کو دې نړیر بهتر وای ګوره دې ولي ذکر کو د دې لپاره چې کافران دې پیغمبر نه په سبان دي تنګو ظالمان چې با دومره تنه تنګو چې د قتل را دې وکړه اخر هغه ته سویلو په هغه ته دا ویلو کنه چې وای ذاتت العالم آیاتنا دې پیغمبر نه نو تنګو دې د قران نه تنګو یا دا आवाज را باندې بدلګي دا حال نه او چې هر زمانه کې مشرک او بدعتي د بل سره نه دي څنګه وته چا سن دي ویل کانځلې وته نه دي کړی هغه د دې قران نه تنګ ښا دا اخري وم علت ذکر کوي ویز قال اللهم یاد کا چوي دي کافرانو مشرکانو چې یا الله ان کان هاذا هو الحق کچری رښتیا دا قرآن حقوی من عندک استاد طرف نازل شوی نمونگی خونمانو فامتر علینا حجارتا من السمائی نوور او پمونگ باندی کانی دا اسماننا اویتنا بی عذاب علیم یا چی تا تا کم معلومی نو عذاب دردناک نراولا مونگ تا عذاب دردناک نالا یو گو رو تا دا خواقی سوالو که او ما قبول کو غیوی چې عذاب ته تیار یو عذاب قبول دی او قران نه نو ما په عذاب راوستو نو ما دی غنیمت ستاسو حق دی که زما دا و علل د دې لپاره بیان شو اما کان الله ليعذبهم وانت فيهم او نو دې الله چې دې له عذاب ورکی چې ته په دې کې موجود یې دا سوال وکنه چیرې الله په دې باندې عذاب په مدینه کې راوستو نو په مکه کې په ولې نه راوستو مکه معظمه کې ولې په نه راوستو الله دا غي وجه بیانې حکمت بیانې نو دې الله چې عذاب ورکی دې لنا چې ته په دې کې موجود یې اخو تا پا دی که موجود وی اتا یو امنی نو چه امن کم زیینو عذاب خونهی کنه یوان وما کان اللہ معذبان وهم یستغفرون او نده اللہ چی دیل عذاب ورکیم او چی دید اللہ نبخن واریم اولی زکا عذاب چی رازی نو اگه دو گناهو نو پوج رازی خوا سبب یدائی او استغفار خو گناہ نه ده کنا خو عبادت ته دوال کار خو نکی خوا نو که پیغمبر راغه نوم دیر مومنان پا مکہ کی پاتشو والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او غیب هر وقت دا سوال کهو دا اللہ نکنا او دو آگانی بے کولی یقول ربنا نو استغفارو د پیغمبر وجود پکې وو نو ځکه مکه معظمه کې په دې عذاب نه راته او اصل حکمت پکې داو چې کچره مکه کې نبی علیہ السلام وی او عذاب مې راوستې وی نو دې ټولو وبیا وی چې دا ردی پیغمبر د وژن نه کدی نه وی کنه الله مونږ باندې عذابونه نه راوست په دا رد د وژن نه نو بیا به هغه ته صالح علیہ السلام د قوم او د فرعونانو په شانتي یت تویرو بموسی او مم معه بیا به دا نسبت کو نو تمه ته نویستی چې دغه الزام نه بچ شي کنه نو بیا سوال پیدا شو چې ګوره مکه معظمه کې په عذاب را نه ری کنه او په مدینه کې په عذابونه شروع شونال ته ولې راتلو نو الله وی او ما لهم الله يعذبهم الله او سچل دی دی کیم چلا و دیل عذاب نور کیم و هم یسدون عن المسجد الحرام او دی ټول دا عذاب کارو نکلی دی نو دی بند کلی دی پیغمبر او مومنان د مسجد حرام نه په ماکان اولیاء او دا مشرکان چې دي دی لایق ندی د دې مسجد حرام دی خو د دې لایق او د دې اهل نه دي کنه او خلق ته مونږ کی چې هغه اهل مسلمانان دي مؤمنان دي ولید دې لایق څوک دي ان اولیاء الا المتقون ندی لایق د مسجد حرام مگر متقین خلق او چې ځان د شرک نه بچ کی لیکن اکثر د دین نه پویږي ادوی معنی دا چې زمیر پکې راځي شي الله ته اما کانو اولیاء دی خدای الله دوستان ندی اگر کدی ځانته وي ښا الله دوستان څوک دي ندی دوستان د الله مگر متقینو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون دال ان اولیاءه الا المتقون ان دي ذکر روح المعنی ډیر باس کړی دی د خلق په دی اولیاء باندې د خپل زمانه چې زمون په وخت کې خلق ولی چاته وي مجذوب تا مجذوب څه معنی ده مذوب خلق او تمذوب وای کنه او د اصل کې مجذوب چې عقل پکې نه وي خبرې نشي کوله برابر ګوري رضی وی یردا ولی ده او وی د زنه د دعا مطالبه پکار اکد په چالاسو او هغه رنگ شو یزمون په وخت کې دای او چې بیا داسې شي کنه چې بیلماز شي بویت نزی نو دی وی چې دی وسره سیدل له ښا دی وسره سیدل نو دی دل تدید او جنوی چې ان اولیاء الا المتقون الله دې ما دوستان هغه چې پرزګار خلق دی پاک خلق دی عبادت گزار دی من گزار دی روجه دار دی هغه زما اولیاء دي دا نجس او دا بیلمازه او ذکر کوي چې دی ولې لایق ندی د مسجد حرام زکا و ما کان صلاتو عند البيت الا مكا و تصديا نوی عبادت ته دی مشرکانو د بیت الله سره مگر شپیلی وال او تاړی وال دا د دې عبادت څخه صلات عبادت توي دین توي دی بیت الله کې د دین کار کمی او کوي د دین کار خو باغې کې طواف دې اعتکاف دې منځ دې دا د بیت الله د عزت کارونه دي او دی په کې څه مجلسونه پکې کوي په بیت الله کې خور مجلسونه کوي نو قرطبي وی چې وصوفیه الذین د دې زمانه او د امت صوفیانم داسه وکړه يرقصون رقص کوي ډانس کوي یصفقون او لاس ټپوي دا چې لکاری کم ته ذکر وای او الله یادیو ډیر ځان ته پاک وي نو دا داوی کارونه وذالک کله منکر یتنزعن مثل العقلاء چاکل چاکین اوازی نزان ساتي او تشبه فاعله بالمشرکین فی ما کان او چې دا سکار سو کینو دا قد مشرکانو په شان تی دي چې قران وای چې د بیت الله سره ګور هغه دا مجلسونه کی او شپېلوي او تاړي دا به خاصه وخت کې چې کله پیغمبر براغي منځله دی باغه وخت دا غو بل جوړ کړه چې دا موږ په ګډ ورډ شي فذوق العذاب اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون دا په سبب دا غي چې تاسو ټول عمر کفر کړیو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بیشکا کسان چې کافران دي او مشرکان دي هغه هم ګوره خرج کوي خپل مالونه د خپل دین د پاره ډیره خرچي کوي او د اسد پاره کوي لیسدوان سبیل الله چې خلق منی کی بن کی د الله د دین پیغمبر او دغه مرګري پس ينفقون زخرج به کی مال بوم خرج کی ثم تكون عليهم حسره بیا بشی د غمال په دی باندې افسوس ثم یغلبون او دی به کمزور کلی شي ولی بدر ته چې دی راتل کنه ابو سفیان خو په دی باندې ډیر مال ورکو او حد تجرات لو حد تا چه استاجر الفین من الاحابیش احابیش یو قومو نو دو در کسانی پو اجرت باندر آس تا سلو پیسی در کو همون سر لار شه او حد تا تم رمال اب یاوی وانفق عليهم 40 اوقیتن دې سره په خبره په سمره باندې وکړه او سلويختو اوقیو باندې کله وته وي سلويخ کله سربا در کوم دل هم سره وحتذو ابل پلا ابو جهل لسک سانداسه وانول پکې چتا صبح یو یو تن دروازی نهو خان علالوی یو یو تن با دروازی نهو خان علالوی دکه حساب کلو چې دا به زمونږ د یوې ورځې خوراکی دا معلومه نو د سود پاره لګول لې سود وان سبیل الله او چل تکي مردار شو اسوک پتی تیخ ترال نو سی په معلومه پسې افسوس کو او سا اخپل ذلتو والذین کفرو اللہ وی دیکھ دنیا کی ذلت تے داخرت آخلافات تے خواہ اگر کسان چکا کران و مشرکان دی لا جہنم یحشرون جہنم تبرا جمع کلیشی ٹول لیمیز اللہ الخبیث آمن الطیبیم دید پارا چی جدا کی اللہ دا غپلیت حلق دا پاکو خلقنا جدائی باوکی ویجل الخبیث بعضو علی بعض او بگرزی دا خبیث او پلیت خلق بعضی دا پاس دا بعضو دی دا دا سبا نکی چی او یو تن با جہنم تا غرزی نا پا یو یو تن سکی گی بندلی با جوڑی وری چی سورو پا یو بندل کی رازی خوا نسجل بو کی فیر کمہو جمیعن او بطلی دی لرا طول غند فیر کو ماهو غند باوتلی فیجالو فی جہنم او بغردی جہنم تا اولائکوم الخاسرون دا غزلیل خلق دیم چار سید تاوان شار نگور یرکمو او یمکرو یو شید و تقدیم تاخیر دی بکی خواه نور حروف چې د یارکو د یم کورو دی ناغه د یارکو مو دی دا اشاره کې الله چې تاسو دارو نه دوکه راځم شوې وي ورګه چې زوم راځم کوم قل للذین کفروا او آیات کافرانو ته چې کافرانو زمونږه مقصد خو جنگ نه دی وینې تو یو لدی زمونږه مقصد خو لا اله الا الله دی دا موږ ډیر مجبور شو دیار لسکاله صبر په خلیه دی نو دا څه وکه چې زموږ جنگ سره محبت نشتا ای انتو قدیم نکیږي د کفر او شرک نه توبه بازی یغفر لهم ما قد سلف او بخل شي د دې لپاره ګناهونه چې مخکې کړی دي کلمه وای ارس به ختم شي یغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف سمر عام دی کنا امام ابو حنیفه وی دام خاص دی ولی قال ابو حنیفه ما کان للہ یسقطو چې د الله کوم حقوق دي نو هغه به ختم شي الله وي زبه ختم او ما کان للآدمی لا اسقطو د بنی آدم حقوق چې چابان چا در باندې قرض وکنه یا سنور سو اخو نو ختمي د بنده حق ګوره نشي معاف کېږي. قال ابن العربي وهو قول علماءنا ابن عربي چې دا زمونږ مالکیانو هم دغه خبره ده دی مالکی دي کنه چې د بنده حق نشي معاف کېږي یو پر لهم ما قد سلم و ان يعودوا قد بیا بیا را ګرځي جنگ کوي فقد مزت سنت الاولين نو یقینا تیر شوی دي عذابونه د پخوانو الله ولا عذاب ورکې نو وقاتلوهم دعوت صورت جنگ کوي دي سره حتا لا تكون فتنه ترغه پوری چې پاتې نشي شرک په دنیا کې او یا پاتې نشي او مؤمن په فتنه کې د کافرانو د لاسنا ويكون الدين كله لله او دین چې ستوي عاجزي بندگی आवाज فریاد اټول خاص الله ته شي چې دبل چانم پکنی چې یا فلان یا غوث نه نه بس چې هر سو غواز کین یا الله كله لله فینن تام کچره توبه باسی او منکیږي فین الله بما يعملون بصیر بیشک اللہ دی پا عملنو باندلی دن کے دیں وین تولوم او کہ انکار کئی مخعڑی فعلمو پوش ان اللہ مولاکم چی بیشک اللہ استاسو دوست دیں نعم المولا و نعم النصیر سخ دوست دیں و سخ مددگار داول عیسیٰ صلوی اختیتنو کی پینزو قیدی دا قتال بی ایو اللذین سر او علتنا دا انفال ندوی میں ایسا شوری کی امخ کیوی چی فعلمو نوی وعلمو پا دقی امزان پوکے اپا دی باندی امزان پوکے خوا ندوز داقی مسئلی وضاحت کی قلی دوی میں ایسا دا چلتا ہے کہ ویلیو چی قل الانفال للہ والرسول انفال خاص دا اللہ و دا پیغمبر دے خبر آوری دا خبو پینشو چی اللہ سنگا زان تا نسبتو کا پیغمبر تا سنگا نسبتو کا ندلتا ہوئی چی اللہ خو مالک دے نزکے ہوئی و پیغمبر تا نسبت ہو لیو کا اگر بے تقسیم کئی زکا چی باغی تقسیم ار سوک نپوئی گی خواہ اگر خاص دو پیغمبر حق دی چاگر بے کئی خواه او دل تینم بدل کو غنیمت یوتا ہوئی پولی انفال خواهو چاگر دو سر چالا برخ مقرر کی چکو تا دا کارو کن تو تا لامنگا دو تقسیم نمخ کی دمرا دمرا درگو آخو او چی پاتشی نو اگر با تقسیمی گی اگر تمالی غنیمت ہوئی وعلمو پوش انما غنمتم من شین اغا چه تاسو اگاتو پا جنگ سرا سشی غنیمتنا فعن لله خمسوهم نو تقسیم داغی داد چه خاص دا اللہ دا پارا پاگی کی پینزم برخدا پینزم برخدا او د مجاهدینو په کیسه دي په خپل معلومه شي چې رسول سلور برخې داوی شوي کنه هغه باغی تقسیم کی هغه تقسیم سره چې حدیث کې راځي چې للفارس سهمان وللراجل سهم چې چا سره اسو نو دا هغه لپاره دوه برخې دي یو دا هغه یو دا هغه د اس او چې سره پیاده راغلی نو دا یو برخه ده او دا طریقه با سلور برخی تقسیم کی اخو معلومی وی خدا نو معلومه چی دا پینزم برخ دا اللہ شوا چی دی سر بس چل کئی نو نوی چاگی سر و دا چل کئی خوا ولی الرسول دا دا پیغمبر شوا ولی ذل قربان دا دا غد اخ پلوانو شوا واليتامى دا دا يتمانانو شوا والمساكين او دا دا مسكنانو شوا وابن السبيل او دا دا مسافر شوا اصورة برخوا چه دمرا خلق پی معلش پنزم برخوا سمرا برکتو باقی خان ندقا پنزم برخوا پنزی سیش وکن خان ولی للرسول لذ القربا ولی اتاما والمساکین ابن السبیل اگر پنزم پنزت حسی اکڑا پنز برخ اکڑا نیو برخ دا پیغمبر یو دا غد اقبلوانو یو دا یتیمانانو بل مسکنانو بل ابن السبیل زکا اللہ سکی پا برخو بانو خود دیشو کنا فاوتا نسبت ولیو که تبرک دا پار چکل اللہ کل نم پا یوشی کی دینا تبرکی کنا خوا چی دا دیر برکتی مال لکھا نگورا دی که پتاو لگی دا چی پا طول غنیمت کی حسابو کی ندو پیغمبر پا که سویم برخشوان چی طول غنیمت سمت اغا سلور چی اغم ور سرکی ابیا پا طول تقسیم کی پا پانچ بانده ناغی نسور جوڑی گی پچیسو دار تولی برخی لکاسی حساب چی مونگو کو سلور آغا او یو دا بچاره او پینز پینز جوڑ کے نو پچیس تینا جوڑی گی نو پا دیکی دا پیغمبر یو برخی پچیس وان دا آغا مشرو او امام الانبیاء دا انبیاء شان دا دا اشاره کی قرآن دیتا چه دا مشر چه دیکن سید القوم خادم وهم حدیث کے راضی چه دا قوم مشری نو آغا بے خدمتگاری دا غدی سرکار نی چه دا ما پکی غٹا تنخوای دا تقسیمو شب ان کنتم آمنتم باللہ کچر تاسو ایمان راوڑی پا اللہ باندی وما انزلنا علی عبدنا او که تاسو ایمان راوڑی پا حقا آیاتونو چنازل کلمونگا پا خپل بنده باندی وما الفرقان پرد بدر ادغسی پاگی مدد باندی و برکت چی دا اسمان نازل شو یوم التقل جمعان پرد دو یوم خامخ کی دو دو دو دلو ور روز د بدر ته سوې یوم الفرقان ولي د حق او باطل پرخ پکې وشکن هر چا ته معلومه شو ښا کافرانو ته هم ټول ته معلومه شو چې حق پرس دغه دي 313 او دې ته په خپل معلومه شو پورا پرخ شو الله على كل شيء قدير الله پر سبحان دي قدرت والا دي پدی حصہ کیوم علتنا دی او قیدی دی کنا او علتنا پینز دی داغی پاک اسباند دا علتنا پینز دی دا انفال او قیدی و دی داغی پاک اسباند دا اول علت ذکر کی پدی کی چمال انفال دا اللہ حق دے زکا چلا نقشہ جوڑکڑا دا سی نقشه جوڑا کلا چه دا سی انجینیر نشی جوڑا لی چه مسلمانان مدینه تا نزدیو او مشرکان آپا لو مکی غالی تا دا مدینه نبیرتاو کما قافله چه را روانو دا شام نا ناغا دریاب پا غالا باندی را لاری بدل اکلان اغید آسو ہوتا او دیو بل سر مخامخ شو خوا نو داغا نقشد جنگ بدر خی از انتم بالعدوات الدنیا یاد کہے چویتا سو اے مسلمانانو فاغا کنار باندی چنز دیو آمدی نیتا دنیا نز دیتا ہوئی وهم بالعدوة القصوى او دا مشرکان او کافران باغ کنارو چاگا بیرتوا دا مدینینا مدینه لکا دا دین مرکز شکا نخوا نو تاسو وطنیز دیو ادیتی نلریو کنا ورکو اسفل منکم او قافلہ دا ابو سفیان چوا اغلان دی لالستاسو نا دا دریا پا غال غال باندی دا غلار خکتا ونو زکا اسفلے وی خوا ولو تواعدتم کتاسو یوبل سرم عادی کولی چکل بجنکو پکم ارد باندی بکو پکم تاریخ بیکو لاختلفتم فی المیعادیم نتاسو با اختلاف کلیو پا میعاد کی چا با یو رد یادو لچا بلا چا با یو تاریخ یادو چا بلا اللہ ذکر داگی تپری نخو دے ناسا پخا داولی دی کدھا اللہ حکمت سو ولیکن لی اقضی اللہ عمرن کان مفعولا لیکن چا اللہ فیصل کی اگر کار چې د الله په علم کې شوي و ارسل الله په علم کې شوي دي کنه خان امرن اگر کار ليقضي الله مناسو ان وجهكم تاسو دې سره مخامخ کړي بغیر د نیټو نه او د وادو نه ليقضي الله امرن کار څه دي ریو اذا کارو چه التقا بین الفئتینیم چه دی توالا با کلمه خواه مخکیگی نو دا خلق دا ارمانو کنا چه را دیر وقت شو ادیو بل سر مخواه مخ نشو چه دا با کلمه خواه مخکیگی نو ناغیت امرو خواه او دویم ذکر کئی امرن اے عز الدین و اعلاو کلمت اللہی چې د دین عزت کار شي او د الله کلمه او چت شي وذل الكفر والشرك دا چې په لږ کافرو کافرانو ذلت معلوم شي کنه دا کار شي واصل شي هم دقه چې امرن فتح د مسلمانانو او شکست د کافرانو چې دا کار شي چیاغا کلشیو لیا لکا من حلکان بینتن چی حلاک شی اغا سو کن چیاغا دا مخکنا حلاک شیو ان بینتن دلی دو دا حقنا کدا حلاک مانا موت شی بیا مانا دا شو چی دا اویاتنا چی مردار شو مردار شو او علا چه حق و تمعلوم شخا علا دنیا نلارو چه حق و تمعلوم شخا چه حلاک شیعا سوکو چه اغا حلاک شیعا ان بینتن دا حق دننا دا توحیدنا اغا تا یو حلاکت مخ کنا غلیو دا ظلو او بلو توسر آغا و یحیا من حی عن بینا او ژوند دی ګرځي اغا چې اغا ژوند شي او مخکې د حق نه چې مؤمنان او مسلمانان راغی کې یو ژوند مخکې راغلی او چې ایمانو ایو پکې وسراغې چې الله ولا فتح ورکړه او که د دوالو زېونو نه صرف یو معنا واغستې شي ده هلاکت نمرات مرگ نئی بلکه ده جواندو صفت شی نمانا لیا حلکا چه هلاک شی پا کفر و شرگو اغا سوک چه اغا ده مخکن هلاک شوی ده دلیدو ده حق نام اغا که جوانده ده فاغا تپت اولا گیده چه زمونگ دین غلط تخا و یحیا من حیام بینا او ژوندې وګرځي تاسو کو چې هغه مخکې ژوندې شي او د لیدو د حق نه وین الله ال سميع عليم او بشک الله اوریدون کړي او په فارس باندې دویم علت نبی صلی الله علیه وسلم خو بلید د بدر پښبوان دي کافران و تا دیر لکھ کارا شوی دیر لکھ کارا شوی نجسار شو نو صحابه کرامو تا بیان کو چما او بیگا دی پا خوب کیولی دو یو موٹی اونو تا سنگ چل لی اوغی خزرو ناس او کسانو کنخوا نجس صحابه تا بیان کنو ای خوشحال شو کن چه بس چه لگ دی خوب پتاو لگی دا چه زور پا کی نشتا اذا یریکهم الله فی منامک قلیلا یاد کا جو ہوتا تا او خو تا تعالی دا کافران په خوف ستا کې لګو ولوا راکم کثیرا او کجرتا ته خول وی ډیرو او تا بیا دی ته ویلې لفشلتم نو مومنانو تاسو با بوز دلی کړی وان ځکه په تلې چې په مونږ زور ورزي جوړی سان ولتنا ذاتم فی الامر تاسو به اختلاف کړو په دې کار د جنگ کې ولکن الله سلم لیکن الله بچ کړی د اختلاف نه انه علیمم بذات الصدور بشک الله پویږي هغه رازونو هغه خیال باندې چې پسینو کې دي دا دیم علت شو چې الله یو وروته دا زما طرف نه احسان نو دا خود خوب حالتو چې نبی علیہ السلام تعالی خوب کې لږ ښکارا نور بسې دریم علت کې د ویخي حالت خيغه چې کله مخامخ شيو بل سره نو چې دی وکاتو نو کافران به تلخ ښکاری دو ځکه عبد الله بن مسعود وی ما په خپل مرګري ته وی چې لکه دا خو ډیر لږ دي سل وی ناغه به چیرې داسې وی سل ته بنز دی دور نګرا تخکاری دو او چې غریب کاتن دیبو تلخ کاری دن دی خاصم لګو کنه ها زدا غریب کرامت نشو ها وې ذری کوم او یاد کې چوخو الله تاسو ته دا کافران کلا ازل تقیتم کله چې تاسو مخامخ شې په بازار کې فی اعینکم قلیلا تاسو په نظر کې لخ کارک و یقللکم فی اعینهم او تاسو یې ډیر لک کار کړی دا غی په نظر کې هر یو تبلک کاری دو دې کې د الله سه حکمت لیقضی الله امرن کان مفعولا چې فیصله شي چې کار خلاصيږي الله وي چې فیصله شي هغه کار چې شی او د الله په علم کې ولی ار یو وی چې دا خو پړمبه حمله باندې باندې کار خلاص شي ها ار یو نرستو کې ده په کې نو کنه ها الله دا سکرل ویل الله ترجع الامور خاص الله ته واپس کې دل ټول فیصلو دي علتنا ذکر شدري دو برستو ذکر کوي او قیدی شروع کوي هغه و قواعد اوله قاعده ده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئتن کله چې مخامخ شه دی او ډلې د کافرانو سره فسبتو نو کلک شه ګوره دا د چا اختیار دی چې کلک شي چې اوس یو سره کمزور دی خپې رپیږي نو هغه څه چلو کې دا خپې دا د یو تړي په دغه پورې دا د چا په اختیار کې نه دی نو الله او ته سبب خي کنه ګوره واذکر الله کثیر لعلکم تفلحون او دا اللہ ذکر کوئے ڈیر ڈیر نیقیناً تاسو با کامیاب شئیم دا دا ذکر وقت دیم حدید ذکر دیم مسلح لی دلی دا مسلح او خانقائی لی دلی لیکن دا خانقان روزہ گی دڑا دا دا ذکر دیم خونہ دی وذکر اللہ کثیر اللہ لکم دا اللہ ذکر کوئے او اگا یا تو نوائے چی اگا دا جہاد پا حق کی راگ لی کنا چې بقره کې ذکر شو نو تا وایې ها ځان سره پټ پټ وایې چې کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن الله او ورتهانګه په ها دا د الله ذکر دی کنه ها واتی الله ورسوله او چې الله د تسوینه کار کوي دی صورت انفال کې ته څومره خبرې وکړې لومبه خدا خبر او کړ چې راستا کا پره ولا واخه او چې پیغمبر د تسوی ناغه کار کوي ولا تنازعو او خپل مين کې اختلاف مکوي قرآن بار بار وی اختلاف مکوي ولا تنازعو فتبشلو زګه چې کمزوري بشه وتذهب ريحكم او لاړ بشي دبدبستا سو الله تاسو لړې لړې تب تب بدر کړی دا تاسو نوم سو کوري نظر ځان لار ګوري دا تب تب به ختم شي قوت ولي ځکه چې د صحابهو چې پیغمبر ولا نقشه جوړ کړی و د شاهین شکل کنا چې اول صفو بیا ور پسې دوا بیا دا سیدا طریقه وا نو رښتیا چې دی به منډه کړه او خلقو بکاتو نو اخفی پزما کنه لګي اواز وک ریحکم طوفان را تخته وي جنگ چا کول شاغي سره او دا خو په دې وحد کې معمولی غونتی دغه راغی نور بیا چې تاریخ ګوري کنه توبته ملکونه پدح کړی دي فسونه په لکونو په زرګونو خلق باو هغه وی طوفان راغی واسبرو صبر کوه اکلک شپ دین باندې ان الله واسابرین بیشک الله مرګره صبر نا کو دین ولا تکونو کلذین خرجو من دیارهم پاکیه ها تعلیم تربیت دیته وی ها مکیګه بشان دا کسانو موږ ویلو چې د قران نه جهاد زده کینو هغه به جهادي چې د قران نه په جهاد کتاب لیکینو هغه به کتاب الجهادي هغه به جهاد هغه به جهاد په اسلامي ښا ولی څه دي تو ګوره مکیګه بشان دا هغه ابو جهل او دا هغه مرګرو خرجو من دیارم چراوتی او د خپل کورونو نه بطورن دیر پلوی تکبر کی دیر پلوی فخر کی اخلق و تووی چه قافل رالا بچوا نوصل دو اگوی داز قافلی لزما ویزا دی طول دنیا تا خیما چه سباب بل سوک سر روچت نکی دا خلن محمد دیو دا غمر گری دی او سبا و بل خوان واخلی نوی زو عربو تخیم کن اخپل زور و تخیم و ریعا الناس او ریعا او خودنکی خلق تاوی سدونان سبیل اللہ او اصل غرض یہ دادی چه خلق بندی دا اللہ دا توحیدنا فاللہوی ما یعملون محیط او اللہ استازو پدی طولو کارنو بندی حاتکون کدیم انو دا چا ته یاد دي د دې چا فکر کړل دي چله رب عزت وي عاجزي وکه تکبر بنکه اسنه چې ته لوی لوی سر دې پرېخه دي ځوان جان سره یې کنه او ټوپې پیدا کړې ده دا د بلوچه وړاونتي او دا په سر باندې کې دي په دې یو غاړه په دې ماس پخین باندې او کلاشن کو غاړه تواچه او کیمرې والے ته چې زما فوټو باسا چې دا سباره شي په اخبار کې چې مجاهد یو خلیته یو سړی قران ویلا تکونو کلذینا دا سه مجاهد مکی غا چې تل لوی کې او تکبر کې څه دکړی ندی دی اجازه نو څه نه خبر یار دا غسلورم پینزم علت ویز زینا لهم الشیطان و اعمالهم او یاد که چه خیستکلو دی مشرکانو تا شیطان دا خپل عملونا چه مقابلو که دی محمد هم ام مقابلو که دی صحابه و قتل یه که دیو تا خیستکلو ابو جهل چه روانو کنه نچا پیر به کاتو چر سوکرا نه واپس نشي اسنه چې واځي پات شو چا پیر به کاتو نزل کی خبر راځه چر زما یو دوستو سراقه ابن مالک ابن جاشم کنا یره کنن ما سراغه وی کنا زما به هیڅ فکر شیطان خوشو نو بد داغن هغه د ځان نه سراقه ابن مالک جوړ کو او بریتی داسې کړو او شمله واله او د ځان نه دنګ سړی جوړ کو سراقه ابن مالک دنګ کنه او راغه بجال سره مرګره شو وی اصلیا ته دومره لوی کار کوي مونږ ته نه وې مونگ تا خوبا دی فون کلیو کن پیر آغا دوم را خوشا پیتا یوازو وی نیو گورا نو شیطانانو لخکر را روانو یی دا پالو آر رو پی آغا لخکر را پسی دی خواه ابو جال دیر خوشا لشو پی باز وقالا شیطان و توی لا غالب لکم اليوم من الناسی نشته زور اور پتا سبحان دینن روزی ذ خلقنا و انی جار لکم زستا سمار گریم کن زستا ز گاون جار لکم روان روان فلما ترا تلفیتان کل چولی دو دوالو ڈلو جماعتن یوبل انو دکو جبریل لیدلو دیکھو پاکی پاتشیو کن ملائکو کی تا خدا غزالو مرگریو وچی دو کاتنو ملائکی اولی دو نکسا علی آقبائیم واپس چکو پندو باندی وقالا ویوی ابو جہل تینی بریم منکم زستا سننن بیزار ایمان انی اراما لا ترونا زوینم اغا خلقا چی تاسوی نوینیم ما تا کشفو شو لوی ولی دے کنخا کشفو تاو شو ابو جهل ډیر راټینګ غوې نه نه دا ته کول شي ملاله تړلې ده ازه دا نشم کولې ولي اني اخاب الله زيريګم د الله نه والله شديد العقاب زګا چې الله ډیر سخت عذاب ولري دا مطلب څه نو چې څوک د خدای نه یریږي خو مسلمان شي نو د څنګه وي چې د خدای نه یریږي نه نه اغا خوف نده کنه دا اغا خوف طبعی ده چی یرا پیرالا ویره اغا خوف شرعی نده چکنه گناه نکم دا اللہ نیریگم او دا نکم دا اللہ نیریگم اغا زان دا خبره دا خو بده بانده رو برا اغا یرا پیرالا چویلی دا پل خلق کنه قبل داره چی دروغم وی ده خو دروغ جن ده کنه خواه ندا علت شدان پال چو گولو تا ما باکی دا شیطان نوم کار واغستو حدیث کی رازی چو دیر دا اللہ دا فاسق فاجر نکار اخلی ذکر اغلیو حدیث کی چی او جہاد کی یو مجاہد و خلق و تاریانو چی من خدا سے جہاد نشکول لکدہ تا سوک دیرا وچ ورشی په ډله د کافرانو نو یا نه کنه ګورا هغه زخمی شه په دې ځنګون باندې نو تومره دل پراغه چې بیا طاقت نشه لرلې نو تورې او درو لا خېټه په واچول نو مړ شو چې خلق راغې وی کاتنو هغه حیران شو چې وس موږ ته تسوایو که مجاهد و توای نو مجاهد خدا سے نه کوي که خودکش و توای چې خودکشي وکړنو چې دغه جهاد ته موږ وګورو نبی علیہ السلام راغ نو هغه دغه وای چې الله کله د فاسق فاجر نوم کار اخلي دا وګورو ته ځانې ملک په زور باندې اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر اولای دینهم یاد کا چوی با منافقانو او کسانو چې په دلونو کې مرض او شک او جهل او غرا او لایدینهم چې دې مؤمنان ته وکاته کنه چې دې باور له پيو ډله د مشرکانو غریبوي چې دوه ککړې دي لره دې خپل دینو دی باندې خپل دین دومره غالب شوی چې ځان په مرګ نه دی په نور سن دی هر راه ولای دین اومدا خو غرور دی jihad نه دی ملاوی نه تن پويګه څنګه ورې چې کوم خلکو کې او مې توکل علی الله هغه سوچ الله باندې توکل کی نبی شکل لازور اور دی حکمت والا دا توکل دی تنم غلط کو دیتا غرور نوی دیتا توکل وی خواه ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه تانا دیو ری دی ولو ترائی زیتو فالذین کفروا الملائکتو پنزع اللتنا دیسک اخلاص شو ولفظ دیس سرخا نوست تخویب ذکر کئی دی دنیاوی کچر اولی دیتا چکلم لکی دی کافران لر ملائکو یضربو نوجوهم وادبارهم نو ٹکی مخوند دی او شاگانی دی ادبار بل ستوئی ہو قرآن کنایا اکڑا دکچ اللہ دیر کریم ذات دی مخوا امونگی نوی نو اچانو لی دلی خوا نو پا بدر کے نو پا بل زیکی چ ملائکو پیرایخی دی او غربی ایچان دلی دلی او قرآن وی نا خامخا نو دی که پتاو لگی دی امام واحدی وی تفسیر کبیر تینا نقل کئی قال الواحدی هازا یدلو علا ان الانسان شیئن مغایرن لحاظ الجسد وی دا آیت پا دی دلالت کئی چه انسان بل څه شي دي دا خټ کې نه دي دا چې موږ ته ګورو چې دوه لاس دي او دوه پی دي او غټي غټي وګي دي او یو ساري دي دا نه دی وي کدا وي همون بلی دو معلومي چې انسان بل څه شي دي مغایر لهذا الجسد هغه د دې جسد نه بغیر بل څه دي چې ملائکو پاغرا باندې کړی دي اغا روح ده ټول کار د روح سره کیږي اپل چشي د دې دنیا نه اپل شي بیا ټول کار د روح سره کیږي ها ملائکه ټکیو بیا په قبر کې هم پاغه عذاب یو که خلق نو بیا د روح لغی زاو او خوشالي رسیو تاو او توي وضو کو عذاب الحريق او اسکه عذاب سزون کې ذالک بما قدمت ايديكم دا په سبب دا غي چې مخکې کړی لاسونو تاسو وان الله علی سبع ذوالعام للعبید او الله اعظم نکي په خپل باندې فارسلی د خپل جرم سزا ورکي خا او الله وی دا د وسنه دا چې تاسو وایي چې دا ولې موږ سره زیاتې دي نه دا تاسو په شان په قوم تیر شوی دي کدا به آل فرعون حال د دې زمانه د مشرکانو پښان د حال فرعونانو دی او کسان چې مخکې د دینو کفرو به آیات الله د ټولو کفر دغونو کفر وکړ د الله په آیاتونو باندې نو نیول الله دی لپاره په سبب د خپل ګناونو بشک الله ډیر قوت وال او سخ عذاب وال ذالک دا عذاب په ولې راغی د مخکې تفسیر کوي چه بی ما قدمت ایدی کم دا سنده دا دی لحسونو سکڑی دی نو اللہ دا غی تفصیل کئی ذالک آدھا عذاب دنیا کی ذکر آگئے بین اللہ علم یکو مغیرن نعمتن چه بی شکا اللہ غزات تین چه ندے چه بدل کی او نعمت دا خلقو انعام آعلا قوم چکڑی دا نعمت پی او قوم باندی نو بی این بدلیم اللہ آغا ذات تیر عزتمن ذات تی آو چو بندہ عزتمنی نو او چالا سشیور کی نو بے پو عمر کی تقوس نو دی آو کاسی دیو سات تا پاره ورکلی دیو سات تا پاره او غسلی پی کلک شی نوچه دی ازتمنی کنا نو پا عمر که نم ناخلی خواه دا دی ازتمن دو خلق و کار نو اللہ خو دیر اعز دی دیر عظیم ذات دی نو اغا بولی دخ پل نعمت تا پوس کئی اغا نعمت سو پا دی عربو باندی دیر نعمتو نو ور خواه ریو داو چې په خپل حرم کې ولا ځای ورکړیو دا براشي سورې کبوت کې او دا بل دا چې پیغمبري دی لراوستا دی يهودو نه واوستا دی لراوستا پیغمبري په کې پیدا کړ بل دا چې قران یې نازلو نو د دې په جبه نازل کوم دا ټول نعمتونه دي کنه وو او دغه سي رزق چې کوم ول ورکړو چې ابراهيم عليه السلام دعا کړو هغه قبول شي وا چې ورزق کوم من الثمرات دا ټول د الله انعامات کنه نو الله ته نه چره غستیو نه خو چې دی وی چې زمونږ د نعمتونه نه دی پکار مونږ دې ته نه نعمتونه نه وای نو بس الله واغستن من او سلوه تیواغستنو اوگا پیازه و تورکلش داخره حتی یغیرو ما بین بزیم ده غایه ذکر کرا نبدلی نبدلی ده عادت نده خطردی پوری چی دی بدل کی اغا نعمت چی دی پا بین بزیم چی دی بانده اللہ کلیو دی را پاسی اوی چی منتدا نعمت نده منظور بدلی وان الله سميع عليم او بشك الله اريدن کده او کوالين دا بدلول شوخا چې نه د حرم قدر وکړو شپیلیو تاړي به پکېوال مې له سنې پکې شروع وکړو شرک به کې شروع وکړو او نه د پیغمبر څخه قدر او عزت وکړو وی شاله نه د قران څخه قدر وکړو دا خو یې سحر دی جادو دی او کسی د پخوانو دی دا اللہ پی نعمت بدل کنو کدا بی آل فرعون دا تشبیح پا دی که پا تغییر دا نعمت کې مخ کی خوب حلاکت کیوا پا خضاوم اللہ بی ذنوبی او دا پا تغییر دا نعمت کی چوکو را فرعونیانو با اندہ خدای سمرا لوی نعمتو چوی فرعون دری سوا کال بات سیائی کلی وپو اڈوستلی که دنا او ہو او ګور چری وی په دې درې سو کال کې باغ باندې نزل نه و راغلي په دې نه لوي نعمت کدا بیا له فرعون په شان د حال فرعونانو ولذین من قبل ما چې مخکې دین او قومونه عادیان سمودیان کذبوا بآیات ربهم دروغ جنې کړل دروغ وی آیاتونو د خپل رب ته پالک نام بذنوبهم الله یو هلاک میکړه غن د ګناونو په ایمان واغرقنا لفرعون او غرقلم غفرعونین وکلن کانوا ظالمین ټول ظالمان ټول ناشکر او خان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون د مخکې ویلو و هغه مشرکان او حالها مشرکان ته شر الدواب ویلو دلته اهلی کتاب ته وي څنګه رستو آیات راځي دې په حق ته یقینا ډیر بدترین د زند سرونه د الله په نس باندې هغه کسان دي چې کفر کړي حق پټ کړي فهم لا یؤمنون دا سه کفر چې ایمان نه راوړي دا ګور په دې حصہ کې و قید دي کنه و یو خو ذکر شو یا ایو الذین آمنو سرا نو دا دویما قیدا دا دویما چه نبی علیہ السلام توی چه تکل مدینه ترالی نو دی اہلی کتاب و بنو قریضا و بنو نذیر سرا تا وعدا اکڑا کنا چه زمونگا و دا مشرکان و یو بل سرا ان کو پختو دا پا دین باندی نمونگ بیور سر جنگوی گو و تاسو محلی کتابی ہے مونگا اولی کتابیو دا دیر ابدا خبر ہے چیز مونگا استاسو مین کی جنگ جوڑ چی خوا دیوی بالکل نه وکاو ها مونږ استادو باندې مونږ به دي سره نه مرګري کیږو مونږ بچره ده مشرکان سره نه مرګري کی وعده وشو بیا چې کله دا جنگونه شروع شو کنه نو هغه اهل کتابو چې دا ابو سفیان په جوړه کې ناست او کله مکی ته تلو کله یو په لاتو نه لازم وته الذين اهل کتابو عاهدت منهم چې تاسو سره وعده کړیو د دینه ثم ينقضون عهدهم او بیا لګیا دي مزاریدا ما تی وعده خپلې په کل مره په هر موقع کې چې کله جنگ شروع شي بغیر د بدر نه چاهو اتفاقی خبره و نه په احد کې اغیم اتفاق کړو وسه په احزاب کې خو بیا ټول لګي په کل مره قوم لا يتقون او دی پرهیز نه کوي نو پرهیز نه کوي بس وادي ماتي وادي ماتي دي ځان نه ساتي د وادي د ماتولونه په ماتس کفنهم فی الحرب نو د دین پستا ته اجازه ته که قابو دی کلو چرته په جنگ کې فشرد به من خلفهم نو دا سي تاس نسیه کا چې ویاره په دې سره غرستو خلق لعلهم یذکرون چې بیا یاد ساتي چې عبرت واخلي یو معنا ده چې څه صفونه به مخ کې اوسه ورستو نو وی چې دا مخ کې صفونه ولتاس نس کې نو غرستو په خپل ویریږي تختیبا یو دا معنا اذیم داله چې داسې سزا ول ورکان چې د دین پیدا کیږي هغه نسل چه غام بیا یریگیم کمور ولا زانگو که تاتے ورکی چه تاتے مسلمان را گئے مسلمان نو دے باو دشی خوا دلا سی خوب نور دشی من خلپا هم اگر رستو خلق تو یا روا تالهم یذکرون چه بیا یاد ساتی نو سولے خو سزا ورکڑا کنا خوا بنو قریظه او بنو نذیر دا پکې د سر خلق او غیه دا سکلو ها که څوک پکې داسي چې وعده نه ده ما تکړي کنه لیکن علامه په موجود شوی دي چیر دا سړی نن دې کو سبا دې وعده ما تې کنه نه د مخ کې نه وته وای و اما تخافن من قوم خیانتن که یریږي د یو قوم نه چی خیانت کی وعدم آتی فم بیز علیم علا سوان نو اعلانو کدیتا دمخ کنا چی برابر شیعو بلتا پا علم کی چی برابر شیعو بلتا پا علم کی حضرت شیخ یو مولا سرناستو اغام دیر باغز مولا باحشو نو شیخ ته وی چې د قران درس خو تا دومره نه کړل کما چې کړې وسوم کومه ولې قران یوازې تاله درځي نو حضرت شیخ و تدایات وی چې دا دې پکې درس کې راغله کني راغله چلاوي کې ریګه دی او قوم نه د خیانت نو ورځو دي توعده برابر شي لري چې وعده او ورځي نو خیانت نشو پیغمبر به وعده ورزی نقض د وعده بکی دا خو گناه دی کبائرو که دی نقض د وعده نو یاو طالب تاوی چه تراولا دا جلاله نو نالا ورالا ویر بیوی تراولا دا قرطبی نالا ویر شیخ وطوی دا قرطبی که نیشتا دا در تفسیر خبره ندا تبا طول تفاسیرو گوری در تفسیر خبره ندا دا دا قرآن خبره دا وی نه وتا وی دا هو بلا نو سم مطلب بیا حضرت شیخ وی چې دې مطلب دا نه چې وعده وته ورځوا نه اعلان وته وکم په داوود سورته انفال باندې چې زمونږ استاد سمین کې د سورته انفال دعوه رااله چې وقاتلو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نوال کې همغه نه پوي دي چیرې د دې څه مطلب دي چې حضرت شیخ بوي چیلانو کدی ته چې برابر شي په علم کې په داوید صورت دا به وینو هغه وکړه تفصیل نه کاو کنه اوس مونږ ته څه پتاو دا خو بیا په دویم دریم ځل باندې پتاو لګي چې برابر شي په علم کې په داوید صورت چې ذقاتلوهم تاسو ته امون ته هم پته نو وعده نه ده ماته شو اعلان وته وکړه چې زمونږ استاد په مین کې غزاله خبره ده چې وقاتلوهم دعوت ان الله يحب لا يحب الخائنين بشک الله محبت نکي د خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون او ګمان دي نکي کافران د دې خبرې چی دیو کامیاب شیم سبقو دیو غالب شیم انم لا یعجزون دیو پچا غالب کی پا پیغمبر پا صحابو نا دی چالا نشی کم دوری کولے دریم قیدہ پا دی صورت کی دار پا دی حصہ کی وَاعِدُّوا لَهُمَّ مَسْتَطْوَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ يَمُومِنَانُو تیاریو کې دی کافرانو لرا سمره جستاو طاقت کیږي من قوت وشتل کوي چې ستندنه نه خطا کیږي چې نبی علیہ السلام بیا بیا وی چې الا القوته الرمي القوته الرمي قوت ستوي چې ستا غشي خطا نه زی دې ته قوت وي ومن رباط الخيل او پالل د اسونو دا خو د جهاد سامان دی کنه نو تاسو غافل ناسی ہیں دنیا پسی شوئے او دشمن استاو دا پارا تیارے کئی کنا او قرطبیوی پا دے کے رد دے پا باز صوفیہو باندے چیغیوی چن الاسلحة تنافل کمال بی وصلی را غستل دا توکل خلاف دی دا خو استادو په الله اعتماد نشته نو وصلې ته لاس کړه وای الله چې وی چې وعدو لهم ما استطعتم تیارې نورسي پرې ورګستا خبره ورستو سورې توبه کې راشي ښا دي تیارې نو کړې کنه ښا ترہیبو نبی یره وای با په دې وصلې سره عدو الله ای هغه چې د الله دشمن دی وعدو وکم استادو دشمن دی عدو اللہ ولی محکی کو زکا اصلی دشمنی دا اللہ سر دا دا نور خوبا کیسی دا غبو مرگرتیا کی راوی نو مطلب دا دیوی چی اللہ جنگ خونشتا دی نسل تیاریو کو نو اللہ وی چی پا دشمن بروب نگرد ہے چی دشمن تپتای چی پاکستان سر ایٹا مشتا ناغا جان خو نکوی خروب خو پروت تی کنخا ترحیبو نبی عدو واللہ چو یروی پا دیسرا دا اللہ دشمن اوستاسو دشمنان دی واخرین من دونیم او نور دی تا خو یو نده نور بغیر دا دینا نور خلق دی من دونیم بغیر دا دینا لا تعلمونم تاسو این پیجنے اللہ یعلمهم اللہ پیجنیم ناغا سوک دی سوک داوی چی داغا لمسیلمہ کذاب خلق چیغی سر جنگ شیو دیر سخت چی دمرا چری شیدان شیو ندی پو ممنانو کی نگاوی کچی اسوک کوئی چی روم والا خلق رومیان عیسائیانو سر جنگ نو چی اللہوی چی لا تعلمون ام دا خو صحابو تاوی مغی تا خو زکا پتنو چی لا سشوی خونو کنا دا سشوی خونو کنا او اس خو عرص معلوم شو چه صحابو کم جنگو نوکلو دا ټول اغا دی چلا تعلمون هم اغیت اوی تاسو اینا پیجنے او دا اللہ پا علم کیو فما تنفقو من شئن فی سبیل اللہ دیوی تیارے کو خو تیارے پیسی خو آرشی او چه یو کلکشن پو پسو دے یو دا سمرک گراند دا به پیسې کوم دی مونږ سره ملاوی ولی سر نشتا بخیلی مکاو کنخوا اگا چی خرج کوی تا سمال دالا پلار کی یوفا ایلیکم پورا بدر کلیشی تا استداغی بدلی وان تم لا تظلمون تا سرخو کمی نشی که دی کنخوا سلورم قیدان کچری کافرانو اوی چی مونگا روغا کو نوکه و سرا وی دروغی خو مونگایو تا سروغا نکو لنو روغا و سراو که خوا وین جنحو لسلم او کدا کافران را نزدی کی گی سلحتا فجنح لان توم ور سر نزدیشا او میلانو کا و توکل علی اللہ ولی دیر زل خلق روغا دید پارا کئی چوی وصل کی دی نمونگ تب آسان شی نو پیغمبر تا ام دا پزل کی رات لان چیر دو کرا سرو نو نلاوی نشی کولی زیما کنا خوا اعتماد کوا پا اللہ باندی بیشک اللہ دی اوریدن کی اولیدن او پو پارس باندی نگو رسولت محمد کی رازی منی کئی ہے چی روغا مکوی دی سرا سرو کرا ولا تهینو سستیو نکه گوره و تدعو الى السلم او دشمن تا دروغی خبرو نکه وانتم الاعلان تاسو خوچت یه که نفا زن ولیخ کتا کوئی نو دا دیه یا تو داغی میند کی ظاهر کی تعارض ظاهر کی خوا دا مطلب او حقیقت کی نشتا ولی کار خبره دا دلتا وی چی کاغی وی چی مونگ روغا کو نو کوا سرا او غل تکوی چی تبا وطا نوی خبره صفاشون تعارض پا که دا کم زین نراغی دا خبره که شکو اغاوو تا خوا چی تبا وطا نوی مسلمان بچر کافر تنوی چی روغا کو ها چی کافر مطالبهو کن مسلمان با سر روغا کی وین یریدو وین یخدعو کن او کدی دائره دکی چی تال دو قدر کی پا دی روغی سرا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ بِشَكَ اللَّهِ اَسْتَادَ پَارَ کَافِ دَيْمْ استاد طرفنا هو الَّذِي اللَّهَ ذَاتِ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِمْ چستا امداد کرده پخپل مدد غیبانا و بالمومنین اوسو ظاهری ما تحت الاسباب چپا دی مومنانو سرام دا مومنانی استامر گری کری دیم و بالمومنین نو سوال پیدا شو چې دا خوار څوک کولی شي چې جنډه اوچته کی اویلانو کی چې خلقو زودری زما دا تنظیم دی رازه نو خلق با سر رازی نو بالمومنین دا خوار څوک کولی شي نو اللہ وینا تنه پوئیگی تا چه کم خلق را جمع که نو دا غیب دنون را جمع شي او شمارو کې نفری نفر چې سور نفر دي دا پلانې دي پلانې دي هر ټول دغه ډک کړو ها نو دې تمرګرتی اویل شي دې ته اتفاق ویل چې خلق یو بر سره جوخ کې چې جوخ جوخ کینه نا والف بین قلوب مرګری دي ته وی ها والف بین قلوبهم الله داسې مرګری کړو بل سره چ محبت او ورځو پمیند زلونو د دې مؤمنانو کې هغه محبت چې هغه د بل چا کار نه دی هغه د لیډر کار نه دی لیډر څه ته وایي سړی پیغمبر ته یې غستا کار نه دی لو انفقت ما فی الارض جميعا کته خرج کې هغه مال چې بدې زمکه کې دی ټول سرا سپین ټول خرج کې ما لفت بین قلوبهم تا با محبت نو چولی ده دی پا ذلونو کیاو بل سرن ولیکن اللہ اللف بینام دا خو اللہ ده چی ده دی پا ذلونو کیاو الفت و محبت پیدا کن اگا خلق چی شپک شلی کالا پا سوونو کالی او بل سر دشمنه او قتل و قتال بازار گرم او اگی او بل سر دا سکلو او مهاجرین و انسوار اللف بین قلوبیم دا یادی و بالمومنین دا مانا وخا چه مومنان اول رونکلل نبی ویزه وست پیغمبر سر امداد کوئے چرور ولی ستاسو مینز کرا لخا انہو عزیز حکیم بیشک اللہ زور اور ذات و حکمت والا دیم داو حضرت مجاہد وی چزو لقیتو زدی عمر گری سر ملاقاتو کو نفع خذب یدی مزید اللہ سنونی وما فقالا بیاراتوی چیزل تقل متحابانی فی اللہ وی حدیث دتا نئے معلوم چی نبی علیہ السلام ویلی چکلا دوتنا محبت کو ان کی اگر چی محبت پا اللہ باندی اللہ پنمی اگیو بل سر ملاقاتو کی فاخذ احدهما بید صاحبی نو اگیو اولگیو دبل مرگری لیا سنی سی وزوحکا ایلیو خاندی و تخامخا خاندی دو مرگری چیو بل سر مخامخ شی نو تحاتت خطوایا هما داغی گناہو نداسی ادولی گی داغینا کما تحاتت ورق الشجر لکه دونی نچی دا پوم آکی پانی دولی گی ویدا ستنا گناہو نو دولی گی خوا متحابان یادی خوا نو ایما تا آغا مرگری ہوئی چی حازا یسیرون دا خوا آسان کار دی چی دا گناہو ندورا پارس باندی دولی گی کنا تا خو دورا گران کار ندی نو ایما تاوی چی ها لا تقل ذالکا دا موئی چی دا آسان کار دی ولی فین اللہ یقولو اللہ ویلی سورۃ انفال کے چلو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم یا پیغمبر کته دا ټوله دنیا خرچ کی او دو تنو مینز کی محبت نشی راوسته نا تاسو دا آسان کار دی ابن کثیر نقل کړی دا ها چې دا تا ته آسان کاری ها ته مشرحم نه تپوزو کلی ډرانو نه اغه دا مال نو مخلص شي پاک شي اسو کی مرګریوم نشي ها ولی پیسې د دنیا غستی او وټ ال تبل چاله واچي دا مرګرتیا ده دا محبت ته ان هو عزیز حکیم یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین دا بیا تسلی ده ها اے پیغمبر پاک کافی د استاد پر الله او داغه چا د پاره چې مرګرتیا کړي استاد مؤمنانو نه او مخ کې خسرب حسبک الله وکنا عدل تیمنی تباکا او سر مرګری کلو چې څنګه استاد پاره کافی ما استاد مرګرو د پاره هم داغي مده تم کوم چې مؤمنان دي دا پنځم قاعده یا ایو النبی یحرز المؤمنین ای پیغمبر پاک ترغیب ورکوم مؤمنان له علی القتال په جنگ باندې دا جواب دی د یهودو یهود ویلو چې دا مؤمنان ولی جنگ کوي د دې په فطرت کې د ویني سره محبت ته او وی ګوري چې د ویني بوټي ولا ورکړي دا لکه د حجاج نو د دې ځکه جنگ کوي چې د ویني بوټي ولا ورکړي نو الله وی کوي د فطرت کې د ویني اثر وي نو بیا پیغمبر ته زولو چې حرز المؤمنین ترغیب ورکوي یا تغریب تصاحتو ها دا دې دروغ وی کنه ها وی دا ادم خور دی این یکم منکم عشرون صابرون کچریوی پتا زکی شلتنا صبرنا کو یغلبو میتین نزور اور کی گی باپ دعو سو دا کلام اصل کی خبر دے خدا پا حقیقت کے امر دے خوا چلاوی کپتا زکی شلتنا صبرنا کی نزور اوردشی پا دعو سو زان کی دی قوت ویدا کی او زان کی رو وَيَكُمْ مِنْكُمْ كَيُّ فَتَاسُكُ مَيَةٌ سَلْتَنَا سَبَرْنَاكُ وَيَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا نُغَالِبْ دِشِي پَزَرُوا كَسَانُوا دُ كَافِرَانُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ زَكَا كَافِرَانُ دَاسِ يَوْ قَوْمْ دِي چَغِي پَ رَاز نَپُوِي خَا آو آو کنا در راز ننده خبر کنا راز خودیر ناشنا شده کنا خا آو چه دا مونگا ولی دمرا مضبوط یو لکه غیخو گوله خوری دی روسیان لبه گوله ور کولی نیغه په ځان نه پوی دنو بس توبه توبه چې مجاهد به وتوی مخامخ به شو سره نو روسی به په تندیل اس کې خود وی دازه ولا دازه دا ولي وګولې ولا ورکړي هغه له وګولې ورکړي لیکن مؤمنان له چا سو ورکړي دي دا په دې ارسو کې نه پوی دا غی په زړه کې د الله مینا ده واس نمخ کې الله ذکر کړو کنه ها سر چشمه د طاقت والله کنه ها الان خفف الله عنكم وس سمذ تیر شوا نو الله سانتی او کلاس تاسو نه عالم او الله خبر دې ان فیکم ضعفا چتا سو کی کمزوری پیدا شوا د عقل او درای بدنی کمزوری نه بدنونو خدای نه خخو هنا ضعفن ها یو ضعف دی یو ضعف دی بدنی نه بلکې د عقل او درای چې هغه سرای خو تاسو کی نشته کنه د خلفاو په شانتی نو چې کمزوری شوه نو الله سانتی او کړه فَيَكُم مِّنكُم مَّن صَابِرَةٌ كَيْ فَتَاسُكِ سُلْطَانَ صَبَرْنَا يَغْلِبُ مَئَتَيْنِ نزور کیږي دی په 200 یو مسلمان به د 200 نه تختی وَيَكُم مِّنكُم أَلْفٌ كَيْ فَتَاسُكِ زَرْتَنَا صَبَرْنَا يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ نزور اوردی شي په 200 باندې د الله په حکم سره چله اجازه کوي او الله مرګره صبرنا کو دا حکم دی دی ته منسوخ نه وی دی ته تخفیف وی چې الله وی چې الان خفف الله نو تخفیف کې دا فائدہ ده چې په دواړو عمل کول شي ها په منسوخ باندې چې عمل کوي نو هغه عظمت ته چې یو کافر یو مسلمان د لسو کافرو مقابله کین دا خو عظمت ته دی رچت کار او دا بل بګه رخصت ته چې د دوه دی مقابله وکي او نه سقواغه ته وی چې بیا منسوخ عمل نه کوي ها شپګم قاعده هغه دا چې قیدیانو او یا کسان کافران یې وټړل ریوستل نو دی په حق کې مشوره کیدا چې دا دی سره څه چلو کو ځکه قیدیان چې او په خادوره نو لیدل کنا مشوره کیدا ځکه قران او سنت کې داسې حکم نو د قیدیانو په اړه کې چني نو بیا به اجتهاد کوي کنه نبی له سلام او ابوبکر او ټولو دا رايي وا چې مال به تنه واخلو ایسي او سره ډيري دي او موږ به ځان له وسلې او راشنو نو دا برابر کو او دی به فریدو ځکه چې پردي خلق نه خپل خلق دي چې موږ وته ګورو نو موږ لا جلال او یو حضرت عمر او بل مرګره وغي ویلو چنا دا د قیدیانو وخت دی دا د جرمانو وخت دی قتل کې او یا غدې مردار شو او یا بدلته کې مردار شي نو بس د کفر ملیا به ماته شي ګور مکه وای تاسو هغه وی را بس دې زور اور دې نو خبره قوشو چې د ډیرو کمرای کنا پیسې تی واغسته او پریه خودو نو آیاتونه نازل شو ما کان لنبی ندی مناسب او ندی لایق دی او پیغمبر سره ان یکون له اسرا چې د دې لپاره د قیدیان وی حتا ترغ پور یسخنا فی الارض چې ویني توی کی په ځمکه کې قتل عامو کی کرش کی کافران کرش کی کنا نبی ارستو که قیدیان نیسی نسی با نو دی وقت که خود دی کرش کول پکار دی تا مناسب نو او بیاوی تریدون عرضت دنیا تاسو پیسو تاجتو تاسو اراده لر سامان د دنیا او اللہ ورید الاخرام اللہ خو اراده لری دا آخرت و اللہ عزیز حکیم اللہ زور و ارزات و حکمت والا لولا کتاب من اللہ سبقا دیو تا تنبیح ورکلا زور نخوا کچر نوی اغا لیکل دا اللہ طرفنا چه مخ کی شوی دیم ناغا دیر خبری دیخوا یو دادا چه پا اجتحادی غلطه باندی سزا نور کم چه خبره نو پا قرآن حدیث که حلق پی مشوره اکلاو یو خبره جوڑ اکلا دیتا اجتحادی خبره وی نو اللہ ویلیو پا مخ کی کتابنو که چه پا دی چالا سزا نور کم کارسی وی نو زکا اللہ سزا در نکڑا خوا چه خبر اجتحادی ونو خوا دویم لولا کتاب من اللہ سبقا کنوی اغا آیاتونا دا اللہ چه مخ کی تیر شو پا دی صورت انفال کی چه ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم اے پیغمبر چه تبا کی موجود نو زا عذاب نراولم نو کچری دا خبره مې نوې کړې کنا نو لمسکم اوس به عذاب سکلې او ښا چې تریخ دې که خوګ دې لمسکم خدای خبره الله کړې ده چې ته پکې نو عذاب نه ورکو ښا درې ما خبره حدیث کې راغلې ده چې نبی صلی الله علیه و سلم چې ګوره د بدر د صحابه دومره لوی شان دي ان الله اطلع على اهل بدر الله بدر والو اعلان کو چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم چې څه کوي نو کوي ما ته معافي کړی دا ما معاف کړی دا نو دې څه مطلب دا الله علم چې دا بدر والو چې څومره دي کنه د دینه و ګنا نه کیږي بس دا خدای الله کار دې کار سکی چېغه ساتي نو سوق په پی ګناه کوي نو اعلان او تزکا وکړه چې څه کوي نو کوي تاسو نه وغلطی نه کی بخلی میه بخلی الله وی دغه ویلو رزکه می عذاب رانه واست کنه کچره نه ویغه قانون د الله تر طرف نه مخ کې شوي نو رسېدل او تاسو تافی ما خستم پاغه مال کې او پاغه جرمانو کې چتا سواغست د دین عذاب ډیر لوی عذاب برسېدل نو هغه چې واورې د کنه وی نبی له سلام او ابو بکر جړلو ولې ریته هله پته نو کنه فایا ترغه وسو نو صحابه چې ولې ویره کا عذاب راغلی وی نو یو عمر بابا چېو او دا مرګره ښا همون بابا کې ټول راګیر شو خو دا خبرو شو یا ناګیا جرمانی مرمانی راويستي پیدا زمون ندی پکار چې په دی وجه باندې الله په مونږ عذاب راولي نو حکم راغی چې نه نه نه فکلو دا خو مال غنیمت ته د کافر نه چې پاره طریقه باندې مال راويست کنه چې دز دی ورکو او مال دې راويست نو غنیمت ته ښا خوره بازی آغا چی تاسو حاصل کرده دی پا غنیمت سرا حلال دی او پاک دی او یری گئی دا اللہ ناو بیشک اللہ بخشش کن کده مهربان و مقید آخری فدی حصہ کی یا ایوان نبی و ای پیغمبر پاک قل من فی ایدیکم من الاسرا دی قیدیان لدعوت ورکا کن دعوت خبار چالا ورکا خوا او آغا چا تاجستا پلاسو کراغلی دی د قیدیانو نا او داسې دعوت ولا ورکه جزان دی او وی چیرې مونږ سره بدوشو اته په کلام مونږ ته مسلې کې نو خیر دې په خواګه کې وته وایا چې کچري خپکی ګما کله تاسو په قسمت کې ایمان لیکلې نو بس نه بدرنګې نه بساتی مسلمانان بشه مونږ به ډیر خوشاله شو مټي ای وو شو او کنی لیکلنو بس داغ کار داسو این عالم اللہ و فی قلوبکم خیرن کچری موجود که اللہ استاسو پزرونو کی ایمان مومنان کشوئے کنا نو پدی جرمانو پس مخاپا کی گئی چی زمونے دورا واغستے زمانے دورا واغستے یوتکم خیرن مما و خزمن کم نو دربگی تاسو لر دیر ډیر داغ نه چې تاسو نن واغستې شو په جرمانه کې د دین بدل ډیر شي درکې داسې دي او بخنه به کتاب تعالی غفور رحیم دی او نو چې حضرت عباس ته نبی علیہ السلام وی چې جیب تلاش کا کنه او باسا مشر تریو کنه هغه ته ویرو ار ما سره اوس نشته او ګوره زه خو مسلمان یم جرمانه خو به کافر نه اخلي ناغوی تدی وقت که دی سرین و ذکر تمون مسلمان نشوئے لئے ومن تولو من کفوین نو وی ولی توی چس نشتا تچ رات لی ای بدر تا او دشپی پاسی دی یو توی او یو امی رومان یا نمی اداسی وی اغوا وی تاو تووی چې زه خو زما زما د بدر جنگ دی پته نه لګي واپس را نشم کنه نو دا دوره به دی پلاني دا ورکی دا دوله بدل ورکی ادا به دشي نو تا یې تقسیم کو نو تا سره نشته هغه براو کته او کته وی ته کوم ځای وی بس زه مسلمان شوم پا ما ومنل چې ته پیغمبري کني نو دا غي پته چاته وا یو زوما یو بی بیواو نور سو کنومون یو بل سر دا خبر اکلا نو داغن شل کولی اسر و آغست خواه دا خپل ترنه شل اوقیا سر و آغست او بیو تداوی چکا چرتا ایمان راولو نو اللہ و تعالی دی پا سوسو پا سل چند بانی در کی خواه نو بیوی رستو چا تبیا دا داغن مال راغلیو دا عراق نا وی نبی علیہ السلام عباس توی چی وس شاب وس دیتا اون خلا چی سم روڑیشی اگا سادرو گوڑو اگا وقتی لوٹونا نو کن لوٹونا کم دیو سیکاو طول سیکاو سرا سپین دینار او دراہیم روپے وش روپے وی چی پانڈی اتلنو بیو چی تولی نشو نبی علیہ السلام صحابو توی مزے والا پک پلے ویزان تو چی تی نو لگ لگ بیتی کم کو بے بیول نو بیا نو بچی دوم رشو چی زانتی و چی طولو شو نو روان شو کنا نبی علیہ السلام وی صحابو تاوی چی اللہ پل وادر اشتیاک لگو را چی ویلیو چی یعطی کم خیرم من ماو خیزا من کم اللہ با دل عدین اٹھیر در کی ویدا شمار الگوالی چی دا بسوری وین یریدو خیانتکا او کدی رادکی تاثر راد خیانت کولو چی اغس ایمان نراؤڑی د خپل ذلت ته نګوري چې قیدیان شو او تړل شو د چا ټوپې نشته د چا د حضرت عباس کمیس نو کن جنگ کې فارس راځي نبی اوله د مدینې غا رئیس المنافقین نو عبد الله ابن ابی هغه د سره په ونه کې برابر و هغه له خپل کمیس ورکو رستو بیا سوره توبه کې براش خان کدی را دلری چې تاسو را خیانت کوي فقد خان الله من قبل نو غمجن کیګه ما فلا تحزن ولي دی خیانت کړي د الله سره د پخوان شرک او سره کړي فامکن منهم نو تی په قادر کړي کنه استالاس کی راوست کنه ښا فامکنک داسې تی په قادر کړي بیا به په قادر کی والله علیم حکیم الله په حکمت والدین ان الذين امنوا بشكاك سان چیمان راول دی وها جرو او به هجرتونه کړی دی په ایمان پسې وجادو بهمواله مان پسیم jihadونه کړی په خپل مالونو په خپل نفسونو د الله په لار کې دي ته مهاجرین وې د مکه ها والذین آووا ونصروا او غ انصار د مدینه چې دی له زیور کو آواکم آوا مدینه کې ولا زیور کو د دې مدد یو کو اولایکا دا دواړه قسمه چې دی بعضم اولیاء او بعض د خپل مین کې بعضی د بعضو دوستان دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل ولم یهاجروا په د مکین راونه واته هجرت اونکو ازان ته مؤمنان وی مالکم من ولایتهم من شین اے مومنانو نشتا ستاسو او د دې پمین کې د دوستۍ نه څه شي دي ته به دوستان نه وای حتا یو هاجرو تر دې پورې چې دی هجرت وکیم اله وستاو دوستان شي ها اوس دا خبره ده چې کاغي دومره زور ورشي چلته په مکه کې هغه کافرانو سره جګړه جوړه کی جنگي بدر جوړ کی همکا او تاسو نه امداد وغواړي نو بیا ول ورکه امداد ځکه غیم د کافرو سره اړم دی په اسلام باندې جنگ کوي کنه بیا ول امداد ورکه ها خمخ کې دا کوشش وکه چې په دې مکه کې یو قبیله ده بنو بکر چې تاسو هغه سره وعده کړی ده نو څنګه چې هغه سره اړم شي تاسو ول امداد ورکه خو د وادي نقض براش خیال کوي ها إلا على قوم وينستن سروكم قدیستا سنا مدد غواړي في ديني په دین کې فعليكم النصر لازم دي پتا سبحانه مدد کول إلا على قوم مر نبکوي مدد په مقابله دا قوم کې جستا سوداري په مینس کې وعده ده بیا و سره امداد نکوي او الله ساز په عملونو باندې لیدون کې دي والذین کفروا او کسان چې کافرانو مشرکان دي بعضهم اولیاء او بعض دي په خپل میانځ کې دوستان دي بعضی د بعضو څوک اهلی کتاب د قریش دوستان دي تلواله کله کله اختر پردوان او قریش د دې دوستان دي دا دوستی وسره یو بل سره جو مخ یو بل نه پیژندو او سه دوستانه جوړ کړ په مقابله د محمد صلی الله علیه وسلم کې کنا الا تفعلوه کتا یو بل سره دوستی نه کوي مؤمنانو یو بل سره مدد نه کوي تکون فتنه فی الارض نو په ځمکه کې با شرک پیدا شي ډیر غلې شرک به پیدا شي ځکه دا غي خدا کا کار دی کنه ها او فساد کبیر او فساد دیر لوی قتل و قتال دایی که نخوا چه اسلام نئی نو فساد فتنه عرب اللہ دیر ای که نخوا والذین آمن و آکسان چه مومنان دی و حجرت اکڑی دی او جهادو نیکڑی دی اللہ پلار کی مکی والا و آکسان چه زیور کڑی دی لپا مدینه کی و نسورود دی امداد اکڑی اولائی کهم المؤمنون حقا خبر اول تلالا که نخوا حلت ام ویلیو اولائک هم المومنون حقا دغا مومنان دی یقینا لهم مغفرت و رزق کریم دید پار بخنا دی گناون و رزق دی ذاتمن چی جنت تی والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جادوا معاکم اگه خلق سر غم شو چی چتا رست رست بیا پشپگم کال و پوم کال حجرت اکڑی مدینی تراغلی دی مچا به وی چې دی پکې ندی شمار مړه الله ویول ندی شمار او که سان چې ایمان راول من بعد ورستو او بیا هجرت مو کو بیا jihad مو کو تاسو سره قولای کمن کوم داساس مرګری دی کنه ها هون یو خبر ده چې اول کې مهاجرین ډیر کم کنه کم نبی علیہ السلام به یو مهاجر د مکه او یو انصاری د مدینه دا بیرونه کلو تاسو بارونه یه ستاسو عرص بیوی او که یو مرشن و بلبتی میراسو موڑی دا مثلا امیراس خود اخپلوانو حق ده رشتدارانو حق ده نو چه کل بیا خلق ډیر شو اخیری و کالو نشو او خپل اخپلوان پک دیر مرگری شو نو بیا اللہوی چه وسع حکم منسوخ شو اغه سیم حدیثو سایات نو هغه منسوخ شو اوس با خپل خپلوان دی او بل میراث وړي دا د خپل ولای حق وو او سم د خپل ولای حق شو وولل ارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او کوم چې رشتي او خپل ولای وال خلق دي مور او پلار او زامن دي رونه پیند دي او نوسیو بعضم دی باز خپل میان کې ډیر نږدې دی باز تعالی په قانون کې نو میراث د دې حق دی ان الله بكل شيء عليم بشک الله پارس باندې پويږي. نو سوره انفال اسانه خلاصه سلیریش مسلی بس یو سړی په لارې تپوس کوي چې ورګه خبره کوم. سوره انفال څه خلاصه ده؟ وې سلیریش مسلی دی په ها خدای دې وبخه زه ور اسانه خلاصه هغه خامخا بیا ور تپوس کوي نو دوی سیدی یوې سکیم دولس خبرې دی بل کېم دولس خبرې دی نو کاغه وی چې دا ولې سکی کوم دی وای قران راوایل چې تا وایم مختصره خلاصه وای کو تفصیلی وای کنه واخر دا وقفو کې